Açık Gazete. Merhaba, bugün 14 Eylül Cuma, yıl 2018, ay 9, gün 257, Hızır 132. 1440 Hicri Muharrem 4, 1434 Rumi Eylül 1. Fırtına. Günün tarihi. 151 yıl önce bugün 14 Eylül 1867'de Karl Marx'ın yazdığı Das Kapital'in ilk cildi yayımlandı. 697 yıl önce bugün ise, yani 14 Eylül 1321'de İtalya'nın ve dünyanın en büyük şairlerinden İlahi Komedya'nın yazarı Dante Alighieri öldü. Günün şiiri: Gitmek. Bugünlerde herkes gitmek istiyor. Küçük bir sahil kasabasına, bir başka ülkeye, dağlara, uzaklara. Hayatından memnun olan yok. Kiminle konuşsam aynı şey. Her şeyi, herkesi bırakıp gitme isteği. Öyle yanına almak istediği üç şey falan da yok. Bir kendisi. Bu yeter zaten. Her şeyi herkese götürdün demektir. Keşke kendini bırakıp gidebilse insan. Ama olmuyor. Hadi kendimize razıyız diyelim, öteki de olmuyor. Yani her şeyi yüzüstü bırakmak göze alınmıyor. Böyle gidiyoruz işte. Bir yanımız kalk gidelim, öbür yanımız otur diyor. Can Yücel. Büyük Saatli Marif Takvimi. Herkese merhabalar. 94.9 Açık Radyo'dasınız ve haftanın sonu Açık Gazetesi başladı. Ben Can Tombil, teknik masada arkadaşım Selahattin Çolak ve bize editoryal destek veren Emre Gümüşer'le birliktesiniz. Günaydın. Ömer Madra iş gezisi ve aynı zamanda kısa bir ara verdiği tatiline önümüzdeki hafta itibariyle son veriyor. Pazartesi günü itibariyle tam kadro olarak karşınızda olacağız ama biz devam ediyoruz. Hangi parçaya çaldığımızı söyleyerek başlayalım. Oldukça yoğun bir gündemimiz var. Mano Chao'dan Rumba de Barcelona adlı parçaya çaldık. Neden çaldığımızı ise Eduardo Galeano anlatıyor. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Farkındalıklar. Telefon çaldı. Aksanı başkasıyla karıştırmak imkansızdı. Ama sesi tanıyamadım. Ondan haber almayalı uzun zaman olmuştu. Ben sürgüne gittiğimde Montevideo'da kalan o arkadaş hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Gelsene dedim. Ve Katalan sahili boyunca Calella della Costa'ya kadar çalışan tren saatlerini söyledim. İstasyona doğru yürürken paylaştığımız bazı anıları hatırladım. Arkadaşım fazla değişmemişti. Yüzünde de aynı içten gülüş vardı. Köyün sokaklarında dolaştık. Bir şey söylemedi. Ta ki en sonunda dişlerinin arasından şu yorumu yapana dek. Ne çirkin. Sessizlik içinde yürümeye devam ettik. Birinin bunu söylediğini ilk kez duymuştum. Belki yine ilk kez bunun doğru olduğunu fark ettim. İçim sızladı. İçim sızladığı için şunu fark ettim ki ben içinde yaşadığım köyü seviyordum. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugün neler olmuş onlara da bakalım. Basın yayın ve yasaklar ve özgürlükler tarihiyle alakalı olarak Türkiye'nin oldukça yoğun bir akışının olduğu bir tarih olarak da nitelendirebilmek mümkün. İçinde bulunduğumuz 14 Eylül gününü mesela 1944 yılında bugün radyo istasyonlarının kurulması ve genişletilmesi yasası çıkmış. 1956 yılında bugün Akis dergisi toplatılmış. 1971 yılında bugün Bilim ve Sosyalizm yayınlarının sahibi Süleyman Ege, Lenin'in Devlet ve İhtilal kitabı nedeniyle 7,5 yıl hapse mahkum olmuş. 1972 yılında bugün Aşık Mahsuni, Başbakan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanmış ve 1999 yılında bugün de YÖK Rektörler Komitesi, üniversite yerleşkelerinde açık ya da kapalı alanlarda başörtüsünü yasaklayan ortak kararını almış. Kimlik kartlarındaki fotoğraf, derslikler, laboratuvarlar, sosyal tesis ve spor alanlarında da başörtüsü yasağı konulmuş. Bunların hepsi 14 Eylül tarihi içerisinde oluyor. Aynı zamanda Karl Marx'ın kitabı da çıkmış. Das Kapital'in ilk cildi yayınlanmış 14 Eylül 1867 yılında tarihte bugün. Evet, neler olup bittiğine dair haberlere bakacak olursak dışarıda ülke genelinde olabilir, İstanbul genelinde de aynı şekilde olabilir ve dünya genelinde de oldukça farklı bir hava dalgasından bahsedebilmek mümkün. Saatli Marif takviminde de zaten fırtına olacağı yazıyor. İstanbul'da da aynı durum söz konusuydu. Beklenen yağış başladı diye verildi haberler dün akşam itibariyle. Dün akşamüstü itibariyle. Yağış Sarıyer, öğle saatlerinde de aynı zamanda. Yağış Sarıyer, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çevresinde etkili olmuştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yağışla yapılan açıklamada gece saatlerinde özellikle Sarıyer, Beşiktaş, Beykoz, Şile, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinde etkili olacağı söylendi. 10 ilçe içinde sel uyarısı yapıldı. Bu uyarılardan bir tanesi de Türkiye'den değil Amerika Birleşik Devletleri'ndendi. Florence kasırgası Kuzey Carolina kıyılarında etkili olmaya başladı. Kasırga kategori 2'ye gerilemiş ancak yetkililer kasırganın yine de çok tehlikeli olduğunu, yaşamı tehdit edecek boyutlara ulaşabileceği uyarılarında bulunmuş. Bu konuyla alakalı haberlerimiz var. Biraz daha detaylara değinebiliriz belki de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kasırga ile alakalı. Bir diğer taraftan Batı Afrika ülkesi Nijerya, Nijerya'nın Kano eyaletinin etkisi altına alan aşırı yağışlar nedeniyle ortaya çıkan sel vakalarında, hatta sadece bir vaka değil, bölge genelinde çeşitli yerlerde bu olmuş. 19 kişi hayatını kaybetmiş olduğu yazıyor Bir Gün'ün haberinde. Kastamonu kent merkezinde, Nijerya'dan Kastamonu'ya geçelim. Kastamonu kent merkezinde de yaklaşık 20 dakika ceviz büyüklüğünde yağan dolu yaşamı felç etmiş. Ev, araç ve iş yerlerinin camları kırılmış. Duvar ve çatılardaki kiremitler delik deşik olmuş. Kentte elektrik ve internet kesintileri yaşanmış. Durum böyle. Amerika Birleşik Devletleri'nde de aynı şekilde bundan bahseden durumlar vardı. Elektriklerin ve suyun kesilmesiyle alakalı olarak da söylenen. Amerika Birleşik Devletleri demişken, Başkan Donald Trump da 2017 Eylül'ünde Porto Rico'da yaşanan Maria kasırgasında ölü sayısını kendisini kötü göstermek için muhalefetteki demokratlar tarafından yükseldiğini iddia etmiş. Trump'ı kötü göstermek için ölü sayısını yükseltmişler Trump'a göre demokratlar. BBC Türkçe'nin haberi de değinebilme fırsatı bulabiliriz. Dünün ana gündem maddelerinden bir tanesi de Merkez Bankası'nın kararıydı. Merkez Bankası politika faizi olarak bir haftalık repo faizini 625 bas puan arttırmış. Böylece faiz 17.75'ten %24'e çıkmış. BBC Türkçe'nin haberi bu da. Bu şekliyle de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz arttırım kararının ardından en fazla faiz veren 3. ülke konumuna getirmişler Türkiye'yi. Uzmanlar yorumlamışlar T24'te bunu görebilmek mümkün. Merkez Bankası'nın faiz kararını ve iş dünyasından da çeşitli yorumlar geliyor. Bu yorumları aktarabilme fırsatı bulabiliriz. Mesela Uğur Gürses, Merkez Bankası yine geç kalarak ama eskisine göre daha gereğini yaparak adım attı demiş. Böyle bir durum söz konusu. Memnun olanlar var. Ama işçiler hiçbir zaman durumdan memnun olmayacaklar. Faiz artsa da artmasa da bir şekilde onu da söyleyebilmek mümkün. Çünkü çeşitli örnekler var. Bildiğini okuyor patronlar da. Mesela patron kriz bahanesiyle 1000 işçiyi ortada bıraktığı haberi var. Çankırı'da Türkiye'nin en büyük seramik fabrikalarından biri olan fabrika kapısına kilit vurdu diye de yazıyor. Durum bu. 2017'de 198 mevsimlik tarım işçisi hayatını kaybetti diye bir açıklama yapmış HDP'li Toğrul. 101'inin ölüm nedeninin trafik kazası olduğunu da söylemiş. Tarım işçileri de hayatını kaybediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin gıda tekeli Cargill'in Bursa'daki fabrikasında sendikaya üye oldukları için işten atılan işçiler de İstanbul'a doğru yürümeye başlamışlar. Bu konuyla alakalı detayları Evrensel Gazetesi'nin internet sitesinde bulabilmek mümkün. Bu sendika ile alakalı, sendika durumlarıyla alakalı T24'te de bir haber vardı, onu da aktaralım hemen. Sendikalaşma %12'ye geriledi. İktidara yakın sendikaların üye sayısı 15 yılda 10 kat arttı diye yazıyor Hülya Karabağlı'nın haberi. CHP Parti Meclis Üyesi Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, sendikalaşma oranlarında yaşanan düşüş ve sendikal alanın maruz bırakıldığı daralmaya ilişkin bir rapor hazırlamış ve bunları söylemiş. Son 10 yıldır Türkiye'de sendikalaşma değil, sendikasızlaştırma süreci işlendiğini ifade etmiş Bingöl. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türkiye'yi devraldığı zamanki sendikalaşma oranı %57.98 iken, son 16 yılda işçi sayısı 3 kat artmış, sendikalaşma oranı ise %57.98'den, yani %57.98'den %12.76'ya düşmüş. Sendikalı işçilerimizin yarısı toplu iş sözleşmesinden mahrummuş. Mahrum diye yazmış, mahrum bu raporda. Ve 12 Eylül sonrası dönemde bile daha kötü bir durumla karşı karşıya izlemiş. Sendikal mücadelenin başlangıcının bile daha gerisindeyiz ve OECD ülkeleri arasında sonuncu sırada izlemiş. Bingöl raporunda iktidara yakın sendikaların üye sayılarını son 15 yılda yaklaşık 10 kat arttırdığına da dikkat çekmiş. Sendikalaşmak isteyenler de aynen Bursa'daki Cargill'in fabrikasında olduğu gibi sendikaya üye oldukları için işten atılıyorlar işçiler. Onların da bir yürüyüşü var. Evrensel Gazetesi'nde detayları var. Bahsedebilmek mümkün olabilir. 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Boğaziçi Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Aylin Ünal'ın ikinci duruşması görülmüş. bu konuyla alakalı bir haber vardı Biyanet'in internet sitesinde. Kızıltepe Jitem davasında mağdur avukatları 4 yıldır adresinde bulunmadığı için dinlenemeyen tanıkların mahkemeye getirilmesini istemiş ama mahkemede reddetmiş bu durumu. Bundan bahsediliyor. Ve dünden bıraktığımız belki bir haberin takibi olarak nitelendirilebilecek bir durum var. İngiltere'de yayınlanan The Guardian gazetesi binlerce göçmenin Avrupa'ya geçmeye çalışırken yaşamını tehlikeye attığı Orta Akdeniz sularında 26 Ağustos'tan bu yana hiçbir kurtarma gemisinin bulunmadığını aktarmış. Daha geçtiğimiz günlerde Eylül ayının başlarında olduğu söylenen kazalarda 100'ün üzerinde insan hayatını kaybetmişti Libya açıklarında. Göçmen Afrika kıtasından Avrupa'ya geçmeye çalışan son zamanların en yüksek ölüm oranına sahip olan kaza yaşanmıştı. İki bot, şişme bot batmıştı. Bunun haberleri vardı çok fazla ön plana çıkarılmasa da her zamanki gibi. Ama The Guardian'ın ortaya attığı iddia önemli. Binlerce göçmenin Avrupa'ya geçmeye çalıştığı sıralarda bu olay yaşanmış. Orta Akdeniz sularında 26 Ağustos'tan bu yana hiçbir kurtarma gemisi bulunmamış. Yardım kuruluşları göçmen ölümlerinin artış yaşanacağından kaygılıymış. Kurtarma gemilerinin faaliyete geçtiği 2015 yılından bu yana bu sular hiç bu kadar uzun süre boş kalmamıştı diye yazıyor The Guardian'ın haberinde. Kuzey Afrika'dan Avrupa'nın güneyine uzanan Orta Akdeniz en tehlikeli göç rotalarından biri. Haberde buna rağmen, yani The Guardian haberinde buna rağmen sivil toplum örgütlerinin bu göç rotasına gönderdiği gemilerin sayısının hızla azaldığı belirtilmiş. Malta ve İtalya hükümetlerinin göç karşıtı politikaları sonucu limanlarını teknelere kapamış, kurtarma operasyonlarında da sert düşüş yaşanmıştı diyerek de neden olduğu anlaşılıyor bu durumun. Sığınmacılar ise Avrupa'ya ulaşmak hayaliyle hayatlarına tehlikeye atmayı sürdürüyorlarmış. Salı günü Libya açıklarında İtalya'ya geçmek isteyen göçmenleri taşıyan iki lastik botun batması sonucu 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Biz de dün değil evvelsi gün anlatmıştık bu durumu detaylarıyla, elimize kadar ulaşabilen detaylarla. Akdeniz'in en son boş kaldığı dönemin 28 Haziran ve 8 Temmuz tarihleri arası olduğu söyleniyor. Bu 10 günlük süreçte 300'den fazla göçmen ölmüş. Avrupa Birliği Göçmen Anlaşması sonucu 2017'de ölümler azalmıştı ama boğularak hayatını kaybedenlerin İtalya kıyılarına ulaşanları oranla geçtiğimiz aylarda keskin bir artış gözlemlenmiş. Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine göre 2017 yılı boyunca 100.308 göçmen İtalya'ya ulaşırken 2.383 göçmen ise Akdeniz sularında hayatını kaybetmiş. 2018 yılında ise 20.319 kişi İtalya'ya ulaşmışken hayatını kaybeden sayısı 1.130 göçmen olmuş. Durum bu. Daha 2018 yılı bitmedi. Yani 2017'de 100.308 göçmen İtalya'ya ulaşmış ve 2.383 göçmen ölmüş. 2018 yılında ise 20.000, sadece 20.000, yani bunun 5'te 1 katı oranında, bir önceki senenin 5'te 1 oranında göçmen İtalya'ya ulaşmış. 20.319. Ama neredeyse yarısı kadar hayatını kaybedenlerin yarısı kadar kişi hayatını kaybetmiş Akdeniz'de. 1.130. The Guardian haberinde Akdeniz'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına ait 10 gemide 3'ü bayrak gemiden 3'ü özür dilerim sivil toplum kuruluşlarına ait 10 gemiden 3'ü bayrak gerilimleri sonucunda Malta'nın Valletta limanında mahsur kalmış. Alman kuruluşu Judentrendat'a ait Juventa isimli gemi Sicilya'nın Trapani limanında bir yıldan uzun süredir tutuluyormuş. Palermo mürettebatın insan kaçakçılığı yaptığını iddia etmiş ancak savcılar daha sonra bu suçlamayı düşürmüş. Bundan bahsediliyor. Open Arms isimli yardım kuruluşunun tekneleri İtalya'nın limanları kapatması sonucu geçen ay Akdeniz'i terk etmek zorunda kalmış. Ne zaman dönecekleri bilinmiyormuş. Sivil toplum kuruluşu SOS Mediterranean'in Akdeniz'de arama kurtarma faaliyeti yürüten gemisi Aquarius geçtiğimiz yaz İtalya ve Malta'nın limanlarını kapatması sonucu denizden kurtarılan 600 binden fazla göçmenle beraber bekletilmiş diye yazıyor burada. Aquarius'taki onlarca göçmen daha sonra Fransa'ya getirilmiş. Gemi önümüzdeki günlerde Fransa'dan ayrılacakmış ancak ne SOS Mediterranean ne de sınır tanımayan doktorlar bu teknenin denizlerde uzun süre kalabileceğinin garantisini verebiliyormuş. Haziran aylarında İtalya'ya ait iki geminin de desteğiyle İspanya'ya götürülmesi için anlaşmaya varılmış ama durum biraz muallakta kalmış gibi duruyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Temmuz ayında yayınladığı raporda 2018'in ilk 6 ayında Orta Akdeniz'i aşarak Avrupa'ya ulaşmaya çalışan her 19 kişiden birinin öldüğünü açıklamıştı diye de belirtiliyor T24'ün The Guardian'dan aldığı haberinde. Her 19 kişiden biri hayatını kaybediyormuş. Maltalı İnsani Yardım Kuruluşu Migrant Offshore Aid Station adlı kuruluşun daha doğrusu direktörü Regina Catrambon bu gibi trajedilerin sayısı bilinenden çok daha fazla demiş. Göçmenler önlenebilir nedenlerle yani sağlam bir arama kurtarma programının eksikliği sonucu ölüyorlar demiş ve bu ölümlerin de arttığını görebiliyoruz haberin içerisinde. Durum bu. Göçmenler neden ülkelerini terk ediyor derseniz birçok sebep var. Gıda ile alakalı çeşitli sebepler var, su ile alakalı çeşitli sebepler var, insan hakları ihlali, işsizlik, iklim değişikliği ile ortaya çıkan çeşitli felaketler bu insanların evlerini terk etmesine ve aynı zamanda çatışmaların ortaya çıkmasına yine aynı şekilde çatışmaların ortaya çıkıp evlerini terk etmesine neden oluyor. Bu gibi durumlarına dair de birçok dünyanın pek de aynı olmayan farklı yerlerinden haberler de geliyor. Özellikle küresel iklim değişikliğinin yarattığı anormal ya da pek de normal olmayan olarak da nitelendirebileceğiniz, pek de sıradan olmayan bir şekilde nitelendirebileceğimiz hava olayları yüzünden. Amerika Birleşik Devletleri ile başlayalım. Floransa kasırgası Kuzey Carolina kıyılarında etkili olmaya başlamış. Bundan bahsediliyor. Çok sayıda insanı öldürebilir demişler. ABD'nin doğu sahillerine yaklaşmakta olan Floransa kasırgasının büyük bir felakete neden olabileceği uyarılarında bulunuluyor. FEMA yapmış bunu. Federal Acil Durum Kurumu. Su baskınlarını denizden uzak bölgelerde felaketlere yol açabileceğini, denize uzak bölgelerde de felaketlere yol açabileceği uyarısında bulunmuş. Kuzey Carolina, Güney Carolina ve Virginia eyaletlerinde toplam 1.7 milyon kişinin yaşadığı bölgeler için tahliye emri verilmiş. Perşembe akşamı itibariyle Kuzey Carolina'da yaklaşmakta olan kasırganın sert rüzgarları ve yoğun yağışı etkili olmaya başlamış bile ve 11 bin elektrik kesintisi vakası bildirilmiş. Ve fırtına tüm etkisini göstermeden bazı bölgelerde su baskınları yaşanmaya başlamış bile. Kasırganın kategorisinin ikinci dereceye düşürülmesine FEMA yöneticisi Brock Long bunun işleri kolaylaştıramayacağını çünkü kasırganın rüzgarının daha geniş bir alanda hissedileceğini ve yağış miktarında sabit kalacağını söyleyerek cevap vermiş, yorumlamış daha doğrusu. Bu çok tehlikeli bir fırtına, iç bölgelerde su baskınları çok fazla kişiyi öldürüyor ve maalesef buna tanık olmak üzereyiz demiş. Evlerini tahliye etmeyenler için zaman dolmak üzere okyanus yükselmeye başlayacak diye de bir başka uyarıda bulunmuş. Bölgedeki rüzgarların saatte 165 km hızla ulaşması bekleniyormuş. Yaklaşık 10 milyon kişinin kasırgadan etkilenebileceği ifade edilmiş ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de son olarak güneyde Georgia eyaletinde olağanüstü hal ilan edilmiş. Daha önce Kuzey ve Güney Carolina ile Virginia, Maryland ve Washington DC'de olağanüstü hal ilan edilmişti. Florence'ın Alabama, Tennessee, Kentucky ve Batı Virginia'daki şiddetli yağmur getirmesi sele neden olması da bekleniyormuş. Kuzey Carolina valisi Roy Cooper hazırlıkları tamamlamak için süre neredeyse doldu, felaket kapıda yaklaşıyor demiş ve en şiddetli kasırga olabilir uyarıları yapılıyormuş. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump videolu bir mesaj yayınlayıp bu ülkemizde görülen en büyük kasırgalardan biri olacak. En büyük öncelik kendinizi korumanız demiş. Analiz şirketi CoreLogic'e göre Florence'ın vereceği zarar maliyeti 170 milyar dolar olabilirmiş. Ve kasırgadan 759 bin ev ve iş yeri etkilenebilirmiş. Durum böyle yaklaşıyor. Florence yaklaşıyor. Elektrik kesintisi haftalarca sürebilirmiş. Kasırganın yönünü güneye çevirmesiyle birlikte bu 3 eyalet yani Georgia eyaleti ve başkent Washington'da acil durumda ilan edilmiş. Kasırga sebebiyle en az 1000 uçuş iptal edilmiş. Carolina'da, Güney Carolina'da, Kuzey Carolina'da bulunan 4 milyon abonesinin Amerikan elektrik hizmeti sağlayan şirketlerden biri Duke Energy, 3'te 2'sinin elektrik kesintisi yaşayabileceğini ve kesintinin haftalarca sürebileceğini söylemiş. Bilgisayar modellemeleri kasırganın karaya yaklaşırken nasıl bir seyir izleyeceğine ilişkin farklı tahminleri ortaya koymuş. Bu da durumu daha belirsiz hale getiriyormuş. Durum bu. Yani şu şekilde konuşulmuş. Bir meteorolog Ryan Moore, Florence kasırgası bölgeyi terk ettiğinde Kuzey Carolina'ya 10 trilyon galon yağış düşürmüş olacak. Bu rakam 15 milyon olimpik yüzme havuzunu dolduracak miktarda yağış düşmesi demek demiş. Tam 15 milyon olimpik yüzme havuzunu dolduracak kadar su geliyormuş Kuzey Carolina'ya. 10 trilyon galon deniliyor. Bütün bunlara rağmen geçmişte de bu olayların ne şekilde yaşandığını hatırlanmasına, zararlarına ve insan kaybına rağmen başkan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a değişik açıklamalar da geliyor tekrardan. Bu konuyla alakalı konuşmamıştı ama Porto Rico'daki insanların kafasına yardım için yastık attığı ya da bir obje atmıştı, tam olarak hatırlamıyorum, aklımda yastık olarak kalmış, attığı felaket hakkında konuşmuş. Geçtiğimiz senenin Eylül ayında yaşanmıştı Maria kasırgası. Ölü sayısının kendisini kötü göstermek için muhalefetteki demokratlar tarafından yükseltildiğini iddia etmiş Donald Trump. Porto Rico yetkilileri daha önce 64 olarak açıklanan ölü sayısının yaklaşık 50 kat daha fazla olduğunu söylemiş ve felaketin bilançosunun 2975 olarak açıklamışlardı. Vali Ricardo Rosello uzun süredir beklenen bağımsız bir soruşturmanın ardından belirlenen yeni ölü sayısını kabul etmişti diye yazıyor BBC Türkiye'nin haberinde. Porto Rico fırtınanın yarattığı hasarın giderilmesinde zorlanmış ve Kongre'den 139 milyar dolarlık yardım istemişti denilmiş. Amerika Birleşik Devletleri Trump ise paylaştığı Twitter mesajında Porto Rico'yu vuran iki kasırga da 3000 kişi ölmedi. Ben adadan ayrıldığımda kasırga vurduktan sonra öldü. Ölü sayısı 6 ile 18'di. Tekrar edeyim. Twitter mesajında şunu yazmış. Porto Rico'yu vuran kasırgada 3000 kişi ölmedi. Ben adadan ayrıldığımda kasırga vurduktan sonra ölü sayısı 6 ile 18'di. Sonra uzun süre sonra 3000 gibi gerçekten büyük raporlar gelmeye başladı. Büyük sayılar rapor etmeye başladılar. Bu, ben başarıyla Porto Rico'nun yeniden inşasına yardım için milyarlarca dolar toplarken beni mümkün olduğunca kötü göstermek için demokratlar tarafından yapıldı. Yaşlılık gibi ne sebeple olursa olsun ölen insanları listeye eklediler. Kötü siyaset, Porto Rico'yu seviyorum demiş Donald Trump. Kasırganın Porto Rico'da yarattığı hasar büyük ölçüde devam ediyormuş. Ada sakinleri hala elektrik kesintileri, yetersiz altyapı ve hizmetlere ulaşmakta zorluk yaşıyormuş. Danışmanlık şirketi Rhodium Group'a göre Maria kasırgası Amerika Birleşik Devletleri'nin en geniş kapsamlı elektrik kesintisine yol açmış. Ve 1900 yılından bu yana en büyük maddi hasara yol açan 3. kasırga olarak da listelere girmiş. Ancak yeni açıklanan ölü sayısı 1833 kişinin ölümüyle sonuçlanan ve en büyük maddi hasara yol açan 2005'teki Katrina kasırgasından 3 katıymış. Yeni açıklanan sayı Donald Trump yönetiminin kasırgaya verdiği tepkiyi de tartışmaya açmış. Trump felaketten bir ay sonra adaya yaptığı ziyarette yetkililerin o dönemde sadece 16 olarak açıklanan ölü sayısından gurur duymaları gerektiğini söylemiş ve Katrina gibi gerçek bir felaket kadar yüksek olmadığını vurgulamıştı. Bu da hatırlatılıyor BBC Türkçe'nin haberinde. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu durumlar tartışılabiliyor ama tartışılmadan neredeyse her ay, belki de haftada bir felaketlerin yaşandığı ülkeler var. Bunlardan bir tanesi Nijerya. Nijerya gibi ülkeler var. Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kano eyaletinde etkisi altına alan yağışların neden olduğu sellerde 19 kişinin hayatını kaybettiğinden bahsediliyor. Nijerya Acil Yardım ve Rehabilitasyon Ajansı'nın Kano direktörü Ali Hacı Elbaşir yaptığı açıklamada eyalete bağlı Rimingado, Gabasava ve Ketso bölgelerinde iki gündür etkili olan şiddetli yağışların sele yol açtığını belirtmiş. Beşir bölgelerdeki sellerde 19 kişinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını da ifade etmiş. Şiddetli yağış nedeniyle yaklaşık 70 evin çöktüğünü bildirmiş Beşir. Yüzlerce dönüm tarım arazisi de zarar görmüş. Bölgeye acil yardım ekiplerinin gönderildiğini, ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını da belirtmiş. Nijerya'da hali hazırda devam eden 6 aylık yağış mevsiminde sık sık sel felaketleri yaşanıyormuş. Son 2 ayda ülkede en az 70 kişi seller nedeniyle hayatını kaybetmiş. Tropikal iklim kuşağında yer alan ülkede yıllık ortalama yağış miktarı bölgeden bölgeye değişiklik gösteriyor diye yazmış Bir Gün Gazetesi Anadolu Ajansı'ndan aldığı haberde. İstanbul genelinde de bu uyarılar geliyordu yağış ve fırtınaya dair. Ama bu akşam beklendiği gibi oldu mu olmadı mı dinleyicilerimiz daha iyi biliyordur. Sarıyer, Beşiktaş, Beykoz, Şile, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinde etkili olacağı belirtilmiş 10 ilçe için sel uyarısı yapılmıştı. Yapılan son tahminlerden bahsediliyordu. Dikkatli olunması için de aynı şekilde çeşitli uyarılarda bulunuluyordu. Türkiye'de başka bölgelerinde de var. Mesela 20 dakikalık dolunun Kastamonu'yu felç ettiğine dair bir haber var. Dolu yağışı çok sayıda iş yeri ve evi araçlarıyla beraber yanında bulunan darma duman etmiş. Camlarının kırılmasına neden olmuş. Kentte elektrik ve internet bir anda gitmiş. Kent merkezinde yaklaşık 20 dakika ceviz büyüklüğünde yağmış dolu. Kiremitler delik deşik olmuş. Duvarlar kırılmış. Camlar yerle yeksan olmuş. Kentte elektrik ve internet bağlantıları gitmiş. Hava bir anda kararmış. Aniden başlayan dolu yağışı herkesi hazırlıksız yakalamış ve çok sayıda iş yeri, ev ve araçların zarar görmesine neden olmuş. Emniyet araçları da dolu yağışından zarar görmüş. İtfaiye ve AFAD ekipleri hasar tespit çalışmalarını başlatmış. Durum böyle. Türkiye'de ve dünyadaki iklim olaylarından bahsederek giriş yaptığımız haftanın son Açık Gazetesi'nin ilk yarım saatinin sonuna geldik. Şimdi kısa bir ara verdikten sonra Merkez Bankası'nın verdiği karar ve bu kararın etkileri üzerine çıkan haberleri bir derleme yapıp sizlere aktarmaya çalışacağız. Açık Gazete. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier sur le chemin de l'école. Je chantais à pleine voix des romances sans parole, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, chérie de mon enfance, bercée de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. La joie ou la douleur, j'ai connu des paysages et des soleils merveilleux au cours de lointains voyages, tout là-bas sous d'autres cieux. Mais combien je leur préfère mon ciel bleu, mon horizon, ma grande route et ma rivière, ma prairie et ma maison. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge, j'ai mon bonheur, mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant de Douce France. Bakayım doğru söylemiş miyim? Ömer Madra'nın yokluğunda yeni bir taktik buldum. Douce France. Evet, galiba doğru söylemişim. Teşekkürler Google dedim. Talha Raşit'ten bir parça dinledik. Müzik kariyeri 1981 yılında kurduğu Carte de Séjour adlı grupla oluşumla başlıyor. Göçmenlerin entegrasyonu ve onlara tolerans gösterilmesini savunan grubun adının anlamı oturma izniymiş. 1986 yılında dönemin Kültür Bakanı Jacques Lang bu parçayı yani Douce France'ı ironik parçayı Fransa Ulusal Meclisi üyelerine dağıtmış. Bu olay grubun sesinin milliyetçi cepheye karşı daha yüksek duyulabilmesini sağlamış. Kelimeler her yerde aynı. Sen yabancı, sen yabancı, bütün sorunların kaynağısın diye geçiyor sözlerinin bir kısmı. Politik çizgisi de bırakmadığını gösteriyor. Daha sonraki albümünde yayınladığı parçalarla da aynı zamanda Talha Raşit 1970'li yıllardan kalma Ya Raya adlı parçayı 1997 yılında single olarak piyasaya sürmüş. Bu şarkı onu dünya çapında üne kavuşturmuş. Türkiye'de de en tanınmış şarkısı buymuş. Belki Selahattin o parçayı da bizler için ayarlayabilir. Tekrar ediyorum. Raya adlı parça. Evet, aynı zamanda kendisi de 12 Eylül 2018'de Paris'teki evinde uyurken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş. 59 yaşında ölmüştü. Biz de bu tarihe bir atıfta bulunarak kendisine günaydın deme fırsatı bulduk. Merkez Bankası politikası faizinin 625 baz puan arttırarak %24'e yükseltmesi haberi var. BBC Türkçe'den aktarmak mümkün bu durumu. Merkez Bankası güçlü faiz arttırımının ardından dolar TL kuruna ilk tepki olarak 6 seviyesine kadar gerilemiş olduğuna dair bilgiler var haberin içerisinde. Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin açıklamasında ise yakın dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret etmiştir deniliyor. Fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkıştırma gerçekleştirilmesine karar verilmiştir ifadeleri yer alıyor. Ağustos ayında enflasyon %17.90'a kadar yükselmiş ve 14 yılın en yükseğini görmüş olduğu da belirtiliyor. Böylece Merkez Bankası'nın politika faizi Şubat 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye çıkmış. Merkez Bankası açıklamasının öne çıkan diğer noktaları da şu şekilde sıralanmış BBC Türkçe'nin haberinde. Dış talep gücünü korumakla birlikte iç talepteki yavaşlama hızlanmaktadır. Döviz kurundaki hareketlerin de etkisiyle fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekmektedir. İç talep koşullarındaki zayıflamaya rağmen fiyatlama davranışlarında gözlenen bozulma enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü risk oluşturmaya devam etmektedir. Ve son olarak da Merkez Bankası fiyat istikrarının temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir denilmiş. Merkez Bankası ayrıca ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkıştırmaya da gidebileceğini ifade etmiş. Para politikasına sadeleşme adımı olarak da verilmiş bu haber. Merkez Bankası dünkü kararı ile bir piyasa fonlama yöntemlerini de güncellemiş. Bir süredir politika faizi olan bir haftalık repo faizi üzerinden fonlama yapılmıyordu diye belirtiliyor haberin içerisinde. Merkez Bankası piyasa yapıcı bankaları gecelik piyasaya yönlendiriyordu demiş. Bugünkü kararla birlikte piyasa fonlamasının yeniden haftalık repo faizi üzerinden %24 ile yapılacağı açıklanmış. Bugünkü dediğim dünkü. Bu adım Merkez Bankası'nın para politikasını sadeleştirme stratejisiyle de örtüşüyormuş. Bundan sonra faiz koridoru olarak adlandırılan ve gecelik borç verme ve gecelik borçlanma faizleri arasında dalgalanan günlük borçlanma maliyetleri yerine tek bir faiz oranı geçerli olacakmış. Erdoğan bu yüksek faizleri düşürelim demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklamasından birkaç saat önce yaptığı konuşmasında faiz seviyelerinin yüksek olduğunu ifade etmiş ve bu yüksek faizleri düşürelim demiş. Erdoğan faizin enflasyonun bir sonucu olduğu fikrine karşı görüşünü bir kez daha dile getirmiş ve Merkez Bankası'nı da eleştirmiş. Enflasyon sebeptir, faiz neticedir diyorsan bu işi bilmiyorsun arkadaş. Faizin oranını sen tespit edersin. Enflasyon o akışta kendi oluşur. Enflasyonun oranını bankalar belirler mi? Soruyorum. Merkez Bankası'nın bugüne kadar enflasyon oranlarını tutturduğunu hiç görmedim demiş. Tahminler tutmadığı için bakarsanız enflasyon oranlarını yeniden revize edersiniz. 16 yıldır bu işin içindeyiz diye de konuşmuş Merkez Bankası ile alakalı olarak verdiği bu kararla alakalı olarak Erdoğan son yapılan açıklamasında. Durum böyle. Bu konuyla ilgili olarak da Biyanet'in bir haberi var. Bu arada Merkez Bankası ve kamu bankalarının Berat Albayrak'a bağlandığı haberini de söylemek lazım. Yani bu kuruluşlarla alakalı olarak da Berat Albayrak değil, Maliye Bakanı'na bağlandığına söylemek lazım. Yani doğrudan bu konuyu söylerken Cumhurbaşkanı Erdoğan bir diğer taraftan da damadına da söylüyor. Merkez Bankası'nı söylüyorum, damadım sen anla durumu gibi bir durum oluyor belki de. Önümüzdeki haftalarda Seyfettin Gürsel'le bir daha detaylı olarak bu soruyu sorup cevaplarını bulabiliriz diye düşünüyorum. Biyanet'in haberine göre en çok faiz veren 3. ülke konumuna gelmiş Türkiye bu Merkez Bankası kararı ile birlikte. Kararın ardından politika faizi Şubat 2004'ten bu yana en yüksek seviyeye yükseldi, bu hatırlatılıyor ve Türkiye faiz liginde 7.likten 3.liğe yükselmiş. Bu kararın ardından Arjantin ve Surinam'ın ardından en fazla politika faizi veren 3. ülke olmuş Türkiye. Ekonomik krizle mücadele eden Arjantin'de politika faiz oranı %60 seviyesindeymiş. Güney Amerika'nın en küçük ülkesi olan Surinam ise %25'lik bir politika faizi uyguluyormuş. Bu iki ülkenin arkasından gelen Türkiye ise faiz oranını yeni bir kararla birlikte %24 seviyesine yükseltmiş. Surinam'dan bir puan düşük. Dünyanın en fazla faiz veren ülkeleri listesinde Türkiye'yi enflasyon oranının %200.000 olduğu ve ekonomik krizin gün geçtikçe kötüleştiği Venezuela takip ediyormuş. Venezuela'da faiz oranı %20.56'ymış. Dünyanın en çok faiz veren ülkelerine sıralamasını da yapmışlar. Venezuela'dan sonra Haiti, sonra İran, sonra Ukrayna, ardından Gana, Mısır ve Angola geliyormuş. Türkiye bu 2, 4, 6, 8, 10, 10, 10 ülke arasında üçüncüymüş. Durum böyle. İş dünyası değerlendirmiş Merkez Bankası'nın faiz kararını. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, Merkez Bankası faiz artışıyla piyasaya zorunlu aşısını yaptı demiş. Merkez Bankası'nın faiz artışıyla birlikte sıradaki karma aşının bunu söyledikten sonra sıradaki karma aşı ise orta vadeli programdır. Ekonomi yönetimimizin çok kapsamlı bir orta vadeli program hazırladığını biliyoruz. Merkez Bankası'nın bu hamlesi reel sektör için asıl anlamını orta vadeli planlarının hedefleriyle birlikte okunduğunda kazanacaktır demiş. Ekonomide ihtiyaç olan dengeleme sürecinin başladığını altını çizmiş Avdagiç. İş dünyası olarak yüksek faizin karşısında olduklarını ancak bugün yapılan artışın piyasalara ihtiyaç duyduğu güveni vermesi açısından kayda değer olduğunu söylemiş. Anlamlı bir adımdır demiş. Faize karşı olmalarını söylemelerine rağmen, yüksek faize karşı olmalarını söylemelerine rağmen. Merkez Bankası bugünkü artışıyla piyasanın önüne geçmiştir. Hükümetimiz ekonominin tüm aktörlerine şemsiyesi altına alan kapsamlı bir orta vadeli plan hazırlıyor diyerek de orta vadeli plan hakkındaki bütün isteğini bir demeç içerisinde toplamış. İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise finansal istikrarın üretim hayatında da istikrar demek olduğunu ifade etmiş. Öngörülebilirliğin ekonominin ve üretim hayatının olmazsa olmazlarından birisi olduğunu vurgulayan Bahçıvan, bugüne kadar hep savuna geldiğimiz finansal istikrar, biz sanayicilerin üretim sürecinde en çok ihtiyaç duyduğu öngörülebilirliğe büyük katkı yapar demiş. İşte bu açıdan Merkez Bankamızın bugünkü aldığı kararın finansal istikrarın yeniden tesisini yapacağını ümit ediyoruz diyerek o da olumlu ve iyimser konuşmuş. Faiz kararının TL'deki volatilite de olumlu etki edeceği de ortada demiş. Volatiliteye. Evet. Dış Ekonomi Kurulu DEİK Başkanı Nail Olpak da Merkez Bankası'nın faiz artırımına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın politika faizinin 6.25'ten %17.75'ten 6.25 puan artışla %17.75'ten %24 seviyesine yükseldiğini hatırlatmış. Ve iş dünyası temsilcileri olarak piyasada cari fazla oranlardan ciddi anlamda rahatsızlık duysak da diğer taraftan piyasa faizlerinin arası tamamen açılmış bir Merkez Bankası faiz oranının anlamını yitirdiğini düşünüyoruz demiş. Merkez Bankası'nın gerekli değerlendirme yaparak aldığı bu kararın TL'deki volatiliteye olumlu etki edeceği ortadadır diyerek o da iyimser konuşmuş. Bu noktada zor olmakla birlikte piyasada cari faiz oranlarının hızla düşürülmesi ve kurlardaki dalgalanma ve yüksek seviyenin bir an önce kontrol altına alınması gerektiğine inanıyoruz demiş. Durum böyle. Uzmanlar ne demiş diye soracak olursanız T24 onları da derlemiş. Bloomberg HD üzerinden almışlar. Kurumların faiz kararına dair görüşlerini derlemiş onlar, özür dilerim. T24 sadece aktarıcı burada. Uzmanlar kararın ilk etkisinin olumlu olduğu yorumunu yapıyorlarmış. Faiz arttırımı ile birlikte Merkez Bankası faiz arttırımı ile birlikte Merkez Bankası'nın piyasa faizlerinin eşitlenmesinin güven tesisi açısından önemli olduğuna dikkat çekmiştir. Deniz Yatırım Selam Kunter'in analizine göre kurum. Sonra TEP yatırım stratejisi konuşmuş. Çeşitli konuşanlar var burada. Garanti yatırımdan çeşitli yerlerden QNB teker teker almışlar. Hepsi ilk aşamada olumlu olarak nitelendirmiş bu durum galiba. Uğur Gürses konuşmuş. Merkez Bankası yine geç kalarak ama eskisine göre daha gereğini yaparak adım attı demiş. Ekonomi yazarı Uğur Gürses, Merkez Bankası'nın faizleri arttırmasına ilişkin olarak Merkez Bankası yine geç kalarak ama eskisine göre daha iyi bir gereğini yaparak, tırnak içinde gereğini yaparak adım attı demiş. Geç gelen itfaiye başlığıyla kalem aldığı yazısında. Bugüne kadar en yüksek artış 2014 Ocak ayındaki 5,5 puanlık artıştı. O tarihte faize dokunmadan durumu idare etme, kuru döviz satarak durdurma denemesi ağır bir derste sonuçlanmış. O güne kadar faizi yarım puan düşük tutalım derken 5,5 puanlık bir faiz artışıyla sonlanmıştı diye hatırlatmış 2014'te olan durumu. Böylece düne kadar tavan olan gecelik %19,25'lik 25 ile verdiği parayı artık haftalık vadede %24 ile para verecek. Banka isterse likiditeyi kısarak piyasayı gecelik vadeye de %25,5'e itebilecek demiş. Bugüne kadar neden beklendiği, neden ekonomiyi bu kadar hasara göz yumulduğu anlaşılır gibi değil diyor Uğur Gürses. Geç kaldıkça kuru istikrara kavuşturmak o kadar da kolay değil. Alacağınız önlemlerin daha tırnak içinde acı olmasını sağlıyor geç kalmak. Etraftan dolaşma, yan yollarla kuru hizaya getirme çabalarının her defasında işe yaramadığını görmek, test etmek mi gerekiyordu diyor sormuş. Eğer böyleyse Ankara'da ekonomi politikasını yön verenlerin liyakat ve kapasitelerini de sorgulamak gerekiyor demiş Uğur Gürses. Boğazına kadar döviz borcu olan bir yıl vadede cari açığı için her yıl 40-50 milyar dolar, bir yılda vadesi gelecek döviz borçları için 100-120 milyar dolar, toplamda 150 milyar dolar bulmaya ihtiyacı olan ülkede ekonomi politikası savruluyorsa, ulusal para savunmasız kalıyorsa döviz kuru yükselir demiş. Yani olayın biraz daha siyasetten farklı açılardan da, ekonomik açılardan da ilerlediğinden bahsetmiş Uğur Gürses. Siyasi krizlerde de biraz daha yükselir demiş. Kur yükselişini daha önce döviz getirmiş ama krizde döviz alarak çıkmak isteyen yabancı yatırımcıların önünü kesmek, dış güçler diyerek ülkeyi ileride gelecek potansiyel fonları ters yüz etmek daha da olumsuz etki yaratıyor demiş. Hele ki kendi yurttaşını bize ekonomik savaş açtılar diyerek tedirgin eden, döviz almayın, bozdurun diye yatırım tavsiyesi verilen ve kendi parasını korumak için adım atılmayan ülkede yurttaşlar doğal olarak dövizlerini yastık altına çekmeye başlar demiş. Ankara'da son yıllarda hep TL faizini elleme, yan yol bul denilerek TL'nin değer kaybı seyredildi diye de eklemiş. Ve biraz da bankacılıkla alakalı çeşitli terimler üzerinden bu durumu okumuş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasından birkaç saat önce Merkez Bankası'nın sert sözlerle eleştirmesi, faizin enflasyona neden olduğu fikrini tekrarlaması seçmene yönelikti demiş. Belliydi ki kallavi bir faiz artışı konusunda Cumhurbaşkanı'nı ikna etmişlerdi. Ancak Cumhurbaşkanı'nın bunu seçmenine anlatmasının manevrasıydı bu sözler diye de betimlemiş durumu. Madem faize karşısın, neden izin veriyorsun diyecekler. Muhalefet partilerine ben aynı yerde duruyorum ama Merkez Bankası bağımsız ve yükseliyor mesajı verilecek demiş Uğur Gürses. Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı seçmene bir TV programında şu 24'ünü hayırlısıyla bir atlatalım. 24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle şununla bununla nasıl uğraşılır göreceksiniz demişti diye hatırlatılıyor. Gelişmiş ülkelerde ülkeyi yönetenler merkez bankalarının faizlerini önceden bilmez. Daha doğrusu bilmeye fırsatları olmaz. Karar açıklandığında öğrenirler demiş. Bizde belli ki önceden onay alınmış, bu hışımla Cumhurbaşkanı seçmen kaygılı konuşmayı yapmış oldu diyerek de durumu anlatmış. Ve sormuş Uğur Gürses. Bu seçmen kaygılı mesajla ne sağladı? Kuru %3 yukarı atıp sonra oradan %6 aşağıya. Çalkantıya yol açacağınızı biliyorsanız bu söylemden kaçınırsınız. Çünkü ekonomik birimler zarar eder, güven kaybolur demiş Uğur Gürses. Bir diğer taraftan da işten çıkarılan işçilerin durumu var. İşçilerin durumuyla alakalı olan haberler de geliyor. iş cinayetleriyle alakalı olan haberi dün vermiştik Cumhuriyet Gazetesi'nde. Aslında DİSKAR'ın yaptığı araştırmada söylenenden, resmi açıklamalardan daha fazla olduğuna dair, iş cinayeti sayısının bilinenin iki katı olduğunu söyleyen bir açıklama vardı. 12 Eylül'de yayınlanmış. Bir diğer taraftan da işten çıkarılmalar da devam ediliyor. Çankırı Kurşunlu'da Yıldızlar SSS Holding'e ait fabrikada işçiler 2 ay önce ücretsiz izne çıkarılan işçilerin 2 ay önce ücretsiz izne çıkaran patron ne ücretleri yatırmış ne de tebligatta bulunmuş. 1000'e yakın işçinin çalıştığı bir fabrikaymış bu. Döviz krizi nedeniyle fabrika yönetimi tarafından yıllık izinleri olan işçiler izne olmayan işçiler ise ücretsiz izne gönderilmiş. Evrensel'e ulaşmış işçiler Evrensel Gazetesi'ne 2 aydır ücretlerini alamadıklarını ve patronuna herhangi bir tebligat göndermediğini söylemişler. İşçiler her gün holdingi aradıklarını, kendilerine paramız yok denildiğini söylemiş. Bir işçi okul başlıyor, çocuklarımıza okul kıyafeti bile alamıyoruz, kendi borçlarımızı ödeyemiyoruz, krizden dolayı fabrika kapandı, üretim yapamadığından dolayı kapandı. Bine yakın işçi hepsi işsiz duruma geldi demiş. Paramız yok olunca yatıracağız diyorlar, oyalıyorlar sözleriyle de yaşadıklarını aktarmış Evrensel Gazetesi'ne. Bu holding seramik, madencilik ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteriyormuş ve bu ilk de değilmiş. Daha önce de ücretlerin ödenmesi konusunda sıkıntı yaşandığını söylüyorlarmış işçiler. Ücretlerini yalnızca yol kapatma eyleminin ardından düzenli almaya başlamışlar. Yani eylemi yaptıktan sonra düzenli olarak paralarını almaya başlamışlar. Eylemin ardından geçen 5 ay sonrasında ücret ödemesinde düzensizlik eskiye dönmüş. İşçiler burada daha önce de düzgün maaş ödemezlerdi. Ücretler için D100'ü kapattık, Kurşunlu'ya yürüdük, eylem yaptık. Ücretler bu eylemden sonra 5 ay düzeldi. Sonrasında da tekrar eskiye döndü ifadelerini kullanmış. Durum böyle. Tazminatlarını almak istiyor işçiler ve bir eylemsellik içerisine de gireceklermiş. Taleplerini dile getirmişler. HDP'li Mahmut Toğrul'un mevsimlik tarım işçilerinin ulaşım sorununa acil çözüm bulunması gerektiğini söylediği bir açıklaması vardı dün. HDP Gaziantep Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri Profesör Doktor Mahmut Toğrul, çalışma barınma yaşam koşullarının ağırlığından dolayı her yıl onlarca mevsimlik tarım işçisinin yaşamını kaybettiğini söylemiş. Trafik kazaları, zehirlenme, yılan akrep sokması, güneş çarpması, iklimsel faktörler ve çok sık yer değiştirme gibi nedenlerin ölümlere neden olduğunu ifade etmiş Toğrul. Geçen yıl tespit edebildiği kadarıyla hayatını kaybeden 198 mevsimlik tarım işçisinden 101'inin ölüm nedeninin trafik kazası olduğunu belirtmiş. Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde 2 Eylül'de yaşanan ikisi çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin de yaralandığı kaza ile mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı sorunlara ilişkin mecliste bir basın toplantısında bunları söylemiş. Türkiye'de mevsimlik tarım işçileri açısından yaşam çok zor koşullar altında devam etmektedir. Her yıl hasat mevsimine yakın zamanlarda balık istifi kamyon kasalarında taşınan, beslenme ve barınma koşulları sağlanmayan, sağlık ve emek güvencesinden yoksun, sosyal hakları olmayan bu insanlar çok düşük ücretler karşılığında uzun saatler çalışmaktadır demiş. Çalışma ve barınmayla yaşam koşullarının ağırlığından dolayı her yıl onlarca mevsimlik tarım işçisinin hayatını kaybettiğini de dile getirmiş Toğrul. Ve Türkiye'de her yerinde iş kazası yaşanmaktadır. Türkiye İş Güvenliği ve Sağlığı Kanunu var, ancak uygulamada sorunlar olduğunu görüyoruz. Halen trafikte üstü açık kamyonlarla işçi taşınıyor. Ölümlü kazaların en çok meydana geldiği tarım iş kolunda yalnızca Ağustos-Eylül ayında en az 59 işçi yaşamını yitirdi ve kentimiz Gaziantep'te ise son bir ay içerisinde yaşanan iki farklı kazada 11 mevsimlik tarım işçisi vatandaşımızı kaybettik denilmiş. Bu kazaların adı birer iş cinayetidir. Gaziantep'te işçiler üstü açık kamyonet kasasında Antep fıstığı toplamak üzere tarlaya götürülüyordu. Hatta bazen fıstığın yüklendiği kamyonet veya traktörlerin üstüne bile işçi bindiriliyor. Bu yakın zamanda onlardan sadece birkaç örnektir. Demiş. Mevsimlik tarım işçileriyle alakalı yaptığı açıklamada ve aynı zamanda taleplerini de dile getirmiş. Çözüm bulunması gerektiğini söylemiş. Can güvenlikleriyle doğrudan ilgili olan ulaşım konusunda acil çözüm bulunması gereken bir durum olduğunu hatırlatmış. Hükümetin mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarına bütüncül bir çözüm sunmadığı onun ortada olduğunu söylemiş. Ancak en azından mevsimlik gezici tarım işçilerinin göç dönemlerinde yolculuklarının güvenli ve sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi gerekmektedir demiş. Kamyon ve traktör ile ulaşım kesinlikle yasaklanmalı, araçlara kapasitesinden fazla işçi bindirilmemeli, ulaşım konusunda sıkı denetimler getirilerek ve caydırıcı cezaların mutlaka verilmesi sağlanarak bu çözümlere başlangıç yapılması gerektiğini söylemiş. Göç alan ve göç veren yerler arasında ulaşımla ilgili koordinasyon sağlanmalı, araç ve trafik güvenliğinin gerektirdiği kontroller hassasiyetle ve sıklıkla yapılarak yaşanan trafik kazaları sonlandırılarak işçi ölümlerine engel olunmalıdır denilmiş. Evet, Cargill işçilerinin de İstanbul'a bir yürüyüşü başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin gıda tekeli Cargill'in Bursa'daki fabrikasında sendikaya üye oldukları için işten atılan işçiler İstanbul'a yürüyorlarmış. 1999 yılında nişasta bazlı şeker ve hayvan yemi üretmeye başlayan Amerikalı şirket gıda tekeli Cargill'de tek gıda iş sendikasında örgütlendikleri için işten atılan Cargill işçilerinin direnişi 150. gününde diye yazıyor Evrensel Gazetesi'nde. Daha önce iki kere İstanbul Ataşehir Palladium Tower'da bulunan Cargill Genel Müdürlüğü'nün önüne gelerek Cargill yönetimine uyarılarda bulunan işçiler herhangi bir geri dönüş olmadığı için bugün bir kez daha İstanbul'da bulunan Genel Müdürlük önünde yürüyüşe başlamışlar. Fabrikanın önünde başlattıkları yürüyüşün ilk durağı olan Orhan Gazi Meydanı'nda işçileri, tek gıda işin örgütlü olduğu Aroma ile Nesle işçileri, TÜMTİS Bursa Şubesi, Türk Metal Sendikası Şube Başkanları, EMEP ve CHP'de destek vermiş. Mücadeleye devam edeceğiz açıklaması yapılıyor. Burada da iki durum var. Onlardan da hemen bahsedelim. Biyanet üzerinden aktarmak gerekirse. Barış için akademisyenlerle alakalı olan söyleşiyi çarşamba günü gerçekleştirmiştik. Bu suça ortak olmayacağız bildirisini imzaladıkları için terör örgütü propagandasıyla suçlanan akademisyenlere yönelik davalar adli yılın açılışının ardından Çağlayan'daki adliyesinde devam etti diye verilmiş biyanette. Ve 24. Ağır Ceza Mahkemesi Boğaziçi Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Aylin Ünaldı'nın ikinci duruşmasını görüldüğü yer olmuş. Ünaldı ilk duruşmaya resmi olarak yurt dışında görevli olduğu için katılamamıştı diye belirtiliyor. Duruşmaya Ünaldı'nın avukatları Metin Sezgin ve İhanet Aksu'da hazır bulunmuşlar. Avukatı Metin Sezgin, bildirinin imzalandığı dönemde ülkede sokağa çıkma yasakları ve şiddet olayları vardı. Akademisyenlerin bu duruma sessiz kalması mümkün olmadığı günlerden geçiyorduk. Hükümet politikalarına yönelik eleştiriden bahsediyoruz. Tam da rahatsız edici fikirler için vardır ifade hürriyeti diye de anlatmış. Suç unsuru oluşmadığından bahsetmişler ve mahkeme avukatların Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi yönündeki taleplerinin ise diğer celselerde görüşülerek karara bağlanması yönünde karar vermiş ve duruşma 11 Aralık tarihine ertelenmiş. 11 Aralık'ta devam edecekmiş bu duruşmada. Kızıltepe JITEM davasında Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dünkü 14. duruşmasında mahkeme müdahil avukatların tüm taleplerini reddetmiş. Biyanetten aktarıyorum bu durumu da. Sanık avukatları mağdur ailelerin avukatlarının taleplerini davayı uzatma amaçlı olduğunu öne sürerek reddetmelerini istemişti. Mahkemede sanık avukatlarının talebine uymuş. Sanık avukatlarından zaman aşımı itirazı varmış. Ne olmuştu diye hatırlarsanız Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 1992 ile 1996 yılları arasında 22 kişinin öldürülmesi ve zorla kaybettirilmesine ilişkin 9 kişiye dava açılmıştı. Öldürülen ve kaybedilenlerin isimleri de veriliyor biyanette. Ve davanın sanıklarının da isimleri veriliyor. Birçok asker ve devlet görevlisi ya da kim olduğu tam olarak haber içerisinde belirtilmeyen insanlar. Bu sanıklar hakkında silahlı örgüt kurmak veya yönetmek, silahlı örgüte üye olmak ve tasarlayarak öldürmek suçlarından 2014'te dava açılmıştı. Dava daha başlamadan güvenlik gerekçesiyle Ankara'ya nakledilmişti. Ve davanın akıbeti de ortada halen devam ediyor. 24 Haziran 2016 tarihli duruşmaya kayıp yakınlarının avukatları mahkemeye adli yargılama yapılmadığı gerekçesiyle protesto ederek de katılmamış olduğu da belirtiliyor Biyanet'in haberinde. Şimdi kısa bir ara verdikten sonra Sezin Önel'e konuşmamıza başlayacağız. Açık Gazete. Seyyare. Sezin Öne ile Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, nasılsın? Hocam. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız acaba? İyi. Yine elime kaldım bakıyorum. Evet, Ömer Madra yok. Selahattin de ben tekiz. Evet yani. Baştakiyiz. Evet efendim. Evet. Çılgın bir günden bizi düşüyor her zamanki gibi. Neler yok yok ki dünya gündeminde ve Türkiye gündeminde tabii ki. Artık yani ekonomiyle yattık, ekonomiyle kalktık ve bir şekilde debelenmeye devam ediyoruz. Evet. Sorun yok o zaman. Evet. Debelenmemize biz böyle gideceğiz bakalım. Neyse, evet. Beklenen işte o müthiş toplantı da yapıldı ve beklenenden de fazla faiz artışıyla bir böyle şimdilik. Uçurumun bir kenarında çakılı kaldık böyle bakalım. Neyse. Evet, neyse, uzmanlar da memnun görünüyor ilk durumdan ötürü hallerinden. Piyasalar da aynı şekilde memnun görünüyormuş. Evet, tabii dünyada bu arada çevremizde birçok şey oluyordu. Mesela Rusya 1981'den beri en büyük askeri tatbikatını yaptığını duyuruyordu. Evet. Ufak bir ayrıntı. Verdik haberini. Vostok'tu değil mi? Evet, ve işte Çin'le de çok büyük beraber savaş oyunlarına girişti. Ortak gövde gösterisi yaptı. Tam anlamıyla bu. Yani şimdi verilen rakamlar işte 100 bin asker, 40 bin yaklaşık zırhlı araç, ondan sonra ve bütün bu işte şeyler, gene işte binlerce uçak, bütün bunların gerçekten hakikaten tam rakamlara uyulup uyulmadığının çok da önemi yok yani. Önemli olan Rusya böyle bir gövde gösterisi yapmak istedi. Böyle bir mesaj vermek istedi. Tabii bunun Amerika tarafında da karşılığı oluyor. Amerika'da daha fazla Yunanistan'daki güçlerini kullanmak istiyor. Aslında çok fazla bir işçi yok. Girit'te suda şey vardı, deniz üssü. Onun dışında şimdi Larissa'daki Yunan Hava Kuvvetleri'nin aynı zamanda hava üssünü de daha fazla Amerikalıların kullanmaya başladığı ve insansız hava araçlarını oradan kullanmaya başladıkları ilgili haberler vardı. Bu hafta Wall Street Journal'da böyle bir haber yer aldı. Dolayısıyla çevremiz, her tarafımız aslında savaş oyunları, savaş tatbikatlarıyla çevriliyor, sarılıyor. Zaten bizim de işte koskoca bir İdlib meselesi var gündemimize oturan. Tam da oturamayan aslında. Biz daha çok işte basında, Türkiye'deki basındaki ancak işte yansıtılabildiği kadarını görebiliyoruz. Ama orada da hakikaten büyük bir patlama noktası halinde işte Suriye Savaşı'nın yeni dönüm noktası kapıda bekliyor, öyle diyelim. Evet. Bu işin mülteci boyutu var. Bu işin işte, tabii o büyük savaş faturası her zaman boyutu var. Her haliyle. Ve onun ötesinde tabii işte bütün Suriye Savaşı'nın bizi ne kadar çok değiştirdiğini, dönüştürdüğünü, işte İsveç'teki seçimlerden tutun bizim kendi işte Suriyeli mülteci meselemize üstüne hiç eğilmediğimiz yaşıyoruz aslında. Evet. Ufak bir ekleme yapabilir miyim müsaade ederseniz ilk baştaki tatbikat konusuna? Elbette ki. Çok teşekkür ederim. NATO'nun Vostok 2018'de dahil tüm Rus tatbikatlarını yakından takip ettiğini bildirmiş Lugansku. Lugansku kim diye soracak olursanız NATO sözcüsü Oana Lugansku. Vostok tatbikatı Rusya'nın büyük ölçekli çatışmaya odaklandığını gösteriyor. Bu da son dönemde gördüğümüz bir davranış biçimiyle uyuşuyor. Savunma bütçesi ve askeri varlığını arttıran daha agresif bir Rusya demiş. Aynı zamanda bu şeye, tatbikata bir NATO ülkesi de gözlemci olarak davet edilmişti. Biliyor musunuz acaba diye de sorayım sorumu. Evet, yani burada şöyle bir şey var. Yani Rusya'nın aslında hakikaten kendi içinde ve dışında müthiş de bir gövde gösterilerine giriştiği bir dönemdeyiz. Bu işte aslında Putin yönetiminin kendini belki de daha kırılgan hissetmesinden kaynaklanıyor. Böyle gözüktüğünün tam tersine. Biraz işin bu boyutu var. Sen istiyorsan tatbikatla ilgili söylemek için başka bir şey varsa söyle. bir Rusya'nın iç meseleleri var çünkü bununla paralel olarak geçişen. Ben biraz ona değinmek istiyorum. Var. NATO'ya, NATO'nun bu agresif açıklamasına, agresif Rusya'ya dair agresif açıklamasındaki yaptığı tatbikatta Türkiye gözlemci üye olarak da bulunmuş. Şimdi orada tabii Rusya ile, demin sorduğum soru, işte aslında Rusya ile Türkiye arasında da bu böyle bir enteresan ilişki var. Taraflar evet. Hem birbirini kullanıyorlar, hem de gerçek bir hakikaten ilkeler bütününe dayanan, hem de ilkeler bütününe geçtim, çıkarlar bütününe dayanan bir ilişki de yok. İşte evet. Bunu Putin ve Erdoğan'ın Tahran zirvesindeki ufak çaplı kapışması mı diyelim, tatlı söz çekişmesinde yaşadık. Fakat bunun ötesinde aslında tabii çıkarlar İdlib'de mesela hiç örtüşmüyor. Yani tam tersi aslında zıtlaşan yönelimler söz konusu. Ve hatta işte bütün bu işte radikal unsurların, radikal gruplar olarak Rusya'nın adlandırdığı ve işte Türkiye'nin de daha çok Suriye muhalefeti olarak adlandırdığı bunların işte El-Nusra ile kesişen şeyleri var, grupları var. Hı hı. Bir yandan da işte ayrışan veya ayrışmadığı söylenen, işte orada işte şey zaten çok grift ve çok tuhaf ilişkiler söz konusu grupları var. Dolayısıyla bu işte Rusya'nın Türkiye'ye verdiği görev El-Nusra'dan tamamen işte kim ılımlı kim değil neyse bunu çok net biçimde ayırması. ve Türkiye'nin de bu görevi, kendisine verilen görevin tehlikeyi Rusya tarafından üstlenmek istemediği bir. İkincisi, üstlenmek istese dahi başarıp başaramayacağı belli değil. Evet. Bu da tabii çok net bir çıkar zıtlaşması olarak herhalde tarif edilebilir. Tabii bunun ötesinde de Rusya'nın Suriye'de almak istediği paylar var. Esad'ı koymak istediği bir nokta var, bir yer var. Yine işte Türkiye bu konularda Rusya ile çıkarı örtüşüyor mu? Hiç örtüşmüyor. Örtüşmüyor, evet. Ama Amerika ile de örtüşmüyor Türkiye'nin çıkarları tam olarak. Avrupa Birliği ile örtüşüyor ama değil mi? Avrupa Birliği ile de örtüşmüyor aslında. Öyle tabii mi? Ki çünkü Avrupa Birliği ile de bir mülteci meselemiz, tabii ki bizim ilişkilerimizin indirgendiği bir mülteci konusu var. Ve orada da işte bütün aslında oyun bunun üzerinden kuruluyor. Yani bizim Avrupa ile şu anki ilişkimizde ki işte artık yani bu ilişkilerde öyle bir noktadayız ki aslında hani kötülüğünü ve zorluğunu, düşkünlüğünü tarif etmek için şeyi söyleyeyim. Kosova işte vizasız dolaşım hakkı alıyor. Belarus'a vize kolaylığı sağlanmak için görüşmeler başlıyor. Yani bir tek bu coğrafyada Türkiye kaldı. Hı hı. Herkesler vize konusunda Belarus kolaylık aldı. Belarus bir istisna. Yani kolaylık alma bakımından söylüyorum. Diğerleri çünkü tamamen serbest dolaşım Schengen bölgesinde hakkını elde ettiler. Suriye ve Irak mesela almadı. Vah vah. Onların da almaması savaş bölgesi olduğu için gayet normal. Ama Türkiye'de demek ki bütün savaş bölgesi muamelesi görüyor bu arada. Dolayısıyla şimdi bu mülteci meselesini de ayrıca geçen hafta işte bu Avrupa Birliği'nin dönüm noktalarının yaşandığı bir zamandı. İşte ne oldu? Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Juncker'in bir konuşması vardı. Hani bu State of the Union, yani bu şeyimizin ahval ve şeraitimiz durumu nedir, evet. Avrupa Birliği olarak konuşması yaptı. Ki bu konuşmadan daha önemli olan aslında Avrupa Parlamentosu'nun verdiği karardı. Çünkü Macaristan'a karşı 7. maddesi Lisbon Anlaşması'na konulmasına karar verildi malum. Hatırlatalım dinleyicilerimize. Ve bu da önemli çünkü daha önce bu madde kullanıldı. İlk kez kullanılmıyor ki bu madde nedir? Avrupa Birliği üyelerinin diğer bir üyeye veya üyelere yaptırım uygulanmasına karar vermesi ve oy haklarının kısıtlanması veya başka da yaptırımlara gidecek yolun açılması. Yani sen bizim kurallarımıza uymuyorsun. kurallarımıza uymadığın için de biz seni cezalandırıyoruz maddesi aslında. İki bölümü var, 7.1 ve 7.2 olarak. 7.1 daha yani uyarı bölümü eklendi. Bundan bir sonraki de işte şey, oy verme haklarının alınması veya başka yaptırımlar uygulanması Macaristan'a karşı. Daha önce Polonya'ya karşı uygulandı dedik ama onu Avrupa Birliği'nin kendisi, yani Avrupa Birliği Komisyonu uygulamıştı. O kararı almıştı. Bu sefer parlamento böyle bir karar aldı Macaristan'a karşı. Polonya'ya verilen karar, karşı verilen karar 2017'de Ocak'ta Aralık o dönem 2017 Aralık döneminde olmuştu. Aradan 6 ay geçti. Dolayısıyla orada ne oldu derseniz bir yavaş aheste bir dönem geçiyor tabii ki. İzlemeler, uyarılar karşılıklı arka plandan devam etti. Ve 2 Temmuz'da da Polonya'ya yönelik olarak bir araştırma konusu, bir izleme konusunda bir üst boyuta geçilmesine karar verildi. Evet. Dolayısıyla şimdi Polonya daha da ciddi bir komisyon tarafından baskı altında. Macaristan ise daha çok halk tarafından, yani Avrupa Parlamentosu Avrupa halklarını temsil ettiği için Avrupa halklarının bir anlamda temsilcilerinin daha küçük düşüren bir şey diyelim Macaristan'a uygulanan. Öbür taraftaki daha sopa göstermek birazcık daha bürokratik bir şeydi. Şimdi bu sefer halklar nezdinde, halkın iradesi nezdinde küçük düşürülmeye çalışılıyor Macaristan. Macaristan'daki insanların şeyi nedir? Tepkisi nedir muhalefetin özellikle? Şimdi bu çok yeni tabii. Tepkilerinin ne olduğunu daha göreceğiz. Hı-hı. Çünkü bir de tabii ne kadar duyacaklar bunu? Nasıl yansıyacak kendilerine? Orada da basın ciddi bir kuşatma altında malum. Macaristan'daki işte medyaya baktığınızda Viktor Orban alkışlanıyor gibi de haberler vardı Avrupa tarafından. Tezahürat görüyor tam olarak çevirmek gerekirse. Böyle tezahürat ne tarz tezahürat görüyor ama o konuda bilemeyeceğim. Tabii daha çok Orban'ın kendisinin nasıl çerçevelediği duyuluyor Macaristan'ın içinde sanırım. O da şöyle, işte Macaristan halkına karşı bir savaş açıldı. Bir saldırı gerçekleşiyor gibi. Bu saldırıyı da kimler gerçekleştiriyor? İşte Soros'cular, bir takım işte şeyler, Soros'un beslediği, George Soros'un, evet, işte Avrupa Birliği'nin işte şeyleri, bir anlamda nasıl diyeyim, işte hainleri vesaire falan gibi. Yani bize karşı bir komplo söz konusu gibi sunuyor bunu kamuoyuna. Yani tam kendisi tabii bu sözleri söylemiyor. Onun söylediği Macaristan halkına savaş açıldı. Ama yanındakiler ve basın zaten bu boşlukları dolduruyor ve bu yönde bir algı oluşturmaya çalışıyor. Tutacak mı, ne olacak bakalım, göreceğiz önümüzdeki günlerde. Evet. Hep beraber göreceğiz. Evet, yani tabii bunlar çok tanıdık. Yabancı değil ama basının burada tabii kuşatılmış olmasında çok önemli bir rolü var işte. Yani başka bir şey duymayınca Budapest'te de tabii farklı şeyler konuşuluyor. Bütün her şey konuşuluyor ama Budapest'te dışında ne oluyor? Sessizlik. Sessizlik. Evet. Bizde de işte bu basının önemi burada belki ortaya çıkıyor ve televizyonların özellikle tabii. Haberi ulaştırmada, insanları bilgilendirmede. Dolayısıyla işte bizde de belki bu cumhuriyet tartışmalarına bu gözle de bakmak lazım birazcık. Tam da yerel seçimlerin olup olmayacağı tartışılırken vesaire, cumhuriyetin şimdi işte evet az satan bir gazeteydi ama aynı zamanda 2 küsur milyon Twitter hesabının takipçisi olan da bir yayın organı. Bunu da unutmamak lazım. Ve tabii burada Cumhuriyet özeline bakınca işte biraz Macaristan'daki gazetecilerin de durumunu aklıma getiriyorum. Çok aslında tabii kişisel hikayeler çok trajik oluyor ve üzüntü verici oluyor. Çünkü insanların kurumlarına bağları var. Bazı insanlar yıllardır o kurumda çalışıyorlardı. Bazıları yeni gelmişti, olabilir. Ama başka bir bağları da olabilir duygusal olarak. Sonuçta bu bağların kesiliyor olması aslında birçok gazetecinin bizim duymadığımız ne hikayeleri var. Sadece Cumhuriyet'te değil, ötesinde. Evet. Kendi çalıştıkları yerlerden ayrılmak zorunda kalmaları, meslekten ayrılmak zorunda kalmalarıyla ilgili. İşin bir de bu tarafı var tabii. Yani onun da bir belki farkında olalım hep beraber. Evet. Ve şey, Cumhuriyet konusunda bir değinmek istediğim nokta da, hı hı, tabii bu gazeteciler hep beraber anılıyorlar şimdi. Şimdi 25 gazeteciye yükseldi galiba ayrılanlar. Fakat aslında birbirlerinden çok da farklı insanlardan bahsediyoruz. Belki bunun çok farkında değiliz ama sanki işte onlar takım halinde hareket ediyormuş gibi de bir izlenim doğdu. Halbuki dün Güray Öz biraz buna değinmiş. Dikkat çekmek istemiş. Ama çok farklı görüşteki, farklı duruştaki ve farklı geçmişlerden gelen insanlardan da bahsettiğimizin farkında olalım biraz. Hı hı. Dolayısıyla onlar o bütünü oluşturmadıkları için, yani bazıları dediğim gibi Cumhuriyet'te yıllar yıllardır çalışıyorlardı. Onlar için sadece bir yerden ayrılmak değil, bütün meslek hayatının bir anlamda bitmesi, noktalanması gibi. Yani artık başka yerde çalışabilecek zaten durumları pek de olmayabilir. Veya olsa bile aynı keyfi vermeyebilir. Çünkü 30 yıl 40 yıl bir iş yerinde çalıştıktan sonra belki daha uzun. Ondan sonra orayı bırakıp başka yere geçiyor olmak çok da yapılabilir veya içe sinebilir bir şey olmayabilir. Bundan dolayı Cumhuriyet'te böyle bir trajedi de var aslında, ama onun ötesinde Cumhuriyet'teki değişimin ben çok fazla da tesadüfi bugünlerde olmadığını düşünüyorum. İşte bu yerel seçimleri çünkü tartışıyoruz her şeyden önce, olacak mı olmayacak mı diye. Ve oradaki önemli bir şey de tabii Cumhuriyet'in, yani zaten az yer ve mekan kaldığı için basında ağırlığı, özellikle evet, belli bir kesim üzerinde Cumhuriyet'in muhakkak söyleyebileceği bir söz olacaktır, verebileceği bir mesaj, bakılacak çok yer olmadığı için de ve onun ötesinde, yerel seçimler ötesinde de ben bu çizginin bir anlamda artık sol milliyetçi çizgi mi dersiniz bilemiyorum. Eskiden ulusalcılık deniyordu. Tekrar düşünebileceğini düşünüyorum. Çünkü böyle bir taban var. Böyle bir reaktif taban var. Birçok şeyi kızgınlıkla, öfkeyle yavaş yavaş bastıramayan ve içindeki bunu tepkiyi tutamayan bir taban var. Sanırım laiklik konusunda bu böyle. Milliyetçilik konusunda çeşitli konularda böyle olabilir. Türkiye'nin demografik yapısı çok değişti son yıllarda. Hem işte Suriyelilerle ilgili olarak, hem işte onun ötesinde hakikaten çok daha farklı, işte turizmden tutun şeye kadar birçok alanda daha az batıya bakan veya batılı gözüken bir ülke olduğuyla ilgili Türkiye'nin çok eleştiriler var. Dolayısıyla bunların ben ve aynı zamanda tabii en önemlisi kendini ifade edememek muhalefet olarak. Bunun getirdiği çok tepkisel, öfkesel, kendini dışa vurumları ben çok gözlemliyorum son zamanlarda. Özellikle daha laik, seküler kesimlerde de bu kendini göstermeye başlıyor. Bu da dediğim gibi, yani kendini ifade edemeyince siyaseten bunun muhakkak başka türlü bir tezahürü olur. Daha keskin siyasi söylemlerle olabilir. Bu açıdan Cumhuriyet'in de işte yönetim değiştiriyor olması aslında gözüktüğünden veya bizim tartıştığımızdan farklı boyutlarda sebeplere, sonuçlara gidiyor olabilir. Evet. Trajik yönlere evet, gidiyor yani olabilir. Bugün seni boğdum böyle. Hemen açabilirim. TRT Haber'in duyurduğu habere göre Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a VIP donanımlı özel uçağını hediye etmiş. Normalde 400 yolcu kapasitesi bulunan bu uçak özel donanımıyla beraber 76 yolcu taşıyabiliyormuş. Benim aklıma hemen 324 kişilik koltuğun ne olduğu aklıma geldi. Oraya neler konuluyor acaba diye merak ettim. Ay şekerim, bana böyle şeyler hediye edenler de yok ki yani, ne yapayım. Özel uçak, vallahi. VIP uçak mı istiyorsunuz? Maketi kağıttan da olur yani. O zaman Selahattin'le beraber konuşabiliriz bu konuda. Maket işlerine o bakıyor. Olur vallahi, yapın yani, her şeye razıyım, yeter ki. 324 tane ben böyle vallahi öyle uçağım olsa dolduramam demek ki. Demek ki o yüzden işte böyle uçağım olmuyor gördüğünüz evet, gibi. Boeing 747-8'likmiş. Benim bu kadar sinirim yok. Erdoğan'a sevgisi nedeniyle hediye edildiği bildirilmiş Habertürk'ün aktardığına göre. Evet ya, işte böyle, ne yapalım, kader utansın diyoruz yani, can. Evet. Evet yani, güzel vardır öyle uçaklar. Çok da kullanışlıdır eminim. Ne yapalım? Biz yürümeye devam edelim. Ne yapalım? Arada evet. Da uçuyoruz ama. Evet, bunun asıl önümüzdeki haftalarda şu çevre sorunlarını ve özellikle aşırı sağ partilerin, popülist partilerin çevreye olan bakışlarını, iklim değişikliğine bir konuşalım diyorum. Ömer Bey'de olduğu zaman. Tabii. Hakikaten bütün bu özel uçaklar, böyle bu uçuşlar, hadi artık hayatımızın gerçeği bu. Vazgeçilmez bir şey. Çok daha fazla seyahat ettiğimiz bir çağda yaşıyoruz ki iyi ki de öyle. Buna diyeceğim hiçbir şey yok. Ama bu özel uçaklardı vesaireydi. Birazcık da iklim ve küresel bütün bu yaşadığımız değişiklikler açısından konuşsak, düşünsek, İstanbul'da şimdi gök delinmiş vaziyette. Öyle mi? Dolayısıyla sık sık benim işte bu yazı inanılmaz bir artık monsun iklimi gibi, böyle öğleden sonra bizden bile şakır şakır yağmurların yağdığı ve birden kesildiği, garip, tuhaf ve nemli hiç olmadık bir yaz geçti. Dolayısıyla artık bu iklim değişikliği hayatımıza çok yansıyor. Evet. Biraz aslında bütün bu tasarruf politikalarını ve işte, politikanın savurganlığını bu açıdan da bir düşünüp konuşmak gerek herhalde. Evet. Ömer Bey geldiği zaman detaylı olarak konuşabiliriz. Evet, çok detaylı aslında konuşulması gereken bir şey. Çünkü bütün bu popülist partilerin, aşırı sağ partilerin veya Avrupa'da bas gaza, ver gazı için şeklinde iyice daha fazla kullanalım. Yok canım böyle bir şey, iklim değişikliği gibi. Siz abartıyorsunuz tavırları var. Türkiye'de zaten bizim böyle bir konumuz ve gündemimiz. Bizler dışında pek yok galiba. Onun için politikada böyle bir gündem yok. İklim değişmiyor gibi bir duruş var. Evet. Veya ne, duaya çıkalım şeklinde, bilemiyorum artık. Dolayısıyla aslında bütün bu şeylerin, politikaların ve politikasızlıkların ceremesini her alanda farklı farklı çekiyoruz. Eğitim ayrı, iklim değişikliği ayrı. Gelecek nesilleri itelediğimiz sorunlar olarak herhalde. Gelecek nesilleri değil sadece. Kendi içinde bulunduğumuz neslin de büyük bir şekilde felaketten nasibini alacağından ömrümden geçiyoruz. Senden çektiğim yeter diyorsun bana. Evet yani. Evet, biz nesiller olarak hakikaten benden senin çektiğin yeter, ama onun dışında hakikaten size çektirdiğiniz de yeter. Size de iyi bir ne politika bırakabiliyoruz şu aşamaya kadar. Teşekkür ederiz. Ne iyi bir dünya bırakabiliyoruz. Sağ olun. Hem de böyle şey gibi tiratlar atarak kafanızı izliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyebiliriz. Evet yani bu konuşma kendi kendini sonlandırmıştır. Olmayacağım. Tamam. Görüşmek Can üzere Bey. Efendim. Tamam Can Bey. Olur. Görüşmek üzere siz. Kendinize iyi görüşmek bakınız. Üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Merhaba, bugün Ömer Madra yok yanımızda. Ama Selahattin'le ben stüdyodayız. Süper. Güzel. Sizi de gördüğümüze sevindik, dinlediğimize daha doğrusu. Evet, gündemimizde neler var acaba? Ne konuşalım? Aslında birkaç gün oldu tabii. Milli maçlar sonra ligi dönüyoruz ama bir milli takıma bir değinelim yine de. Evet efendim. Avrupa Ligi C grubunda daha doğrusu B kategorisi kendi grubunda Türkiye ikinci maçında kaybettim derken bu sefer İsveç'te güzel bir galibiyet aldı. 3-2'lik. Ama tartışmalar bitmiş değil. Yani Mircea Lucescu'nun teknik direktörlüğünden genel bir rahatsızlık var. Haklı da bu rahatsızlık. Yani geldiğinden beri daha çok şikayet eden, yani yapmak yerine şikayet eden bir tavır sergiliyor. Yani kulüp antrenörlüğünde de öyleydi. O tutumu sürdürüyor yani 15 yıl önceki gibi. Ve yani çözüm üretmek yerine bunu yapması da bir garip bir durum. Sanki çok yani geldiğinde tespitimiz şuydu, yani Türk futboluna dair gözlemleri çok eskide kalmış Lucescu'nun. Burayı tanımıyor, temasını yitirmiş Türkiye ile. Bir türlü o teması da bence bir sene oldu, bir sene geçtik hatta. Kurabilmiş değil Mircea Lucescu. Hala sıkıntılar var. Ve o da bu yüzden şikayet edip duruyor yani tabii. Yani en büyük problemin de Türkiye Ligi'ndeki yabancı sayısında olduğunu düşünüyor. Ve zaten bunun etrafında bir tartışma var hala. Dikkat edersen yani Futbol Federasyonu Türkiye Ligi'ndeki yabancı futbol sayısında bir kısıtlama, değişiklik olacağını söyledi gelecek seneden itibaren. Ama nasıl olacağına dair tam sinyal de vermediler. Kulüplerle görüşecekler önce. Ona göre belirleyecekler. Şimdiki durumda yani kaç yıl oldu? 4 sezon oldu herhalde. 14'e kadar yabancı oyuncuya lisans çıkarmak mümkün. Evet. Ama bence şimdi yabancı deyip de geçmemek lazım. Sahaya çıkarılan, İsveç maçında sahaya çıkarılan 11 futbolcunun 6'sının Avrupa'nın farklı ülkelerde doğması gibi bir durumla karşı karşıya kalınmış. Bu da altyapı sorunu mu var acaba Türkiye'de diye çeşitli soru işaretlerini kafarda yaratmış. Tabii var yani. Radyoda çok konuştuk zaten. Evet. Şimdi UEFA Türkiye Ligi'nden farklı bir kriter uyguluyor orada. Oyuncuların pasaportuna ya da kimliğine değil de futbolda genç takımlarda nerede oynadıysa, hani alt tip eğitimi diyelim, onu nerede aldıysa ona bakıyor ve Türkiye'de oynayan bir sürü Euro Türk'ün, yani Türk kökenli Avrupalı'nın Avrupalı'yı şey kabul etmiyor zaten. Sportif açıdan Türk kabul etmiyor. Hatta evet. Şeyde sorun çıkıyor. Türk takımları Avrupa kupalarında UEFA'ya takım listesi gönderirken bu oyuncular yabancı kabul ediliyor. Yani kim olabilir? İşte şimdi yeni parlayan Emre Akbaba mesela. O bir Fransız. UEFA'ya göre Cenk Tosun artık Türkiye'de oynamıyor gerçi. İşte bir Alman. UEFA'ya göre. Hasan Ali Kaldırım var. Alman. Yunus Maldo var. Hasan Ali Kaldırım. İşte Oğuzhan. Oğuzhan Hollandalı. Ömer Bayram da Hollandalı. Evet. Sinan Bolat var. Belçikalı. Avusturyalılar var. Evet. Oğuzhan Türkiye'de hiç oynamadı zaten. Bunu da hesaba kattığımızda Türkiye Ligi'nde bu seneki rakamlara bakmak lazım gerçi. Türkiye Ligi'nde Türkiye'de yetişmiş oyuncuların aldığı dakika acaba kaç? Herhalde %30'lar civarındadır. Muhtemelen diye tahmin ediyorum. Yani yabancılar %30'dan da az olabilir. Hı hı. Yabancılar artı Avrupa'da yetişmiş Türkleri koyunca zaten kendi yetiştirdiklerinizi hiç oynatmıyorsunuz ya da oynatamıyorsunuz ya da oynatacak kalitede yetiştiremiyorsunuz. Daha da büyük sorun. Böyle ciddi bir sorun var. Yani ben bu yabancı kuralı değiştiğinde yani şunu düşünmüştüm. Yani Türkiye tüm oyunculara yani yerli yabancı fazla para ödediği için Türkiye bir yaşlı ve emeklilik öncesi son sözleşmesini yapan yabancılar cennetine döner. Bir sürü yaşlı yabancı oyuncu gelir ve yani milli takımda milli takım havuzu giderek daralır. Milli takım olumsuz etkiler diye düşünmüştüm bu. Evet. Ondan sonra da emekli primini almak için geçtiğimiz senede olduğu gibi kavga çıkartırlar gibi olabilir belki de. Yani işte bu bir tercih meselesi diye düşünmüştüm. Ben şahsen şeyi tercih ederim yani. Güçlü, rekabetçi bir ligi tercih ederim. O yüzden ben şeyden yanayım. Yabancı sayısının hatta belki serbest olmasından yanayım. Ama bu milli takımı olumsuz etkiler diye düşünmüştüm. Bu geçen iki yılda peki etkilemedi ama şimdi bir takım umut veren oyuncular var. Çünkü Türkiye dışına gitmeyi tercih eden oyuncular görüyoruz. Hatta ikinci ligden bu sıçramayı yapanlar var. İşte Fransa'nın lig takımına giden sağ bek Zeki gibi. Bu sayı biraz daha artarsa gerçekten o zaman ben diyeceğim inanılmışım hakikaten. Türk oyuncular şeye gitmeyi tercih ediyorlar. Ülke dışına. Bunda belki şey de etkili olabilir tabii. Türk lirasının değerinin büyük bir hızla düşmesi özellikle bu yıl. O da etkili olabilir. O zaman hakikaten işte Avrupa'nın büyük liglerine giderlerse işte Fransa'ya işte 5 kişi Fransa'ya, 3 kişi İspanya'ya, 2 kişi İtalya'ya giderse o zaman elde bir kadro olacaktır. Yani bir 15-20 kişilik iyi bir havuz. Tekrar oyuncu havuzu olacak orada yani şeyde oynayan, üst düzey oynayan. Türkiye'den de ona eklenir mutlaka 5 kişi. O zaman belki sorun çözülebilir. Şu an ona doğru sanki bir gidiş var. Evet. Ama kesin konuşmamak lazım. Yani bir yıl daha beklemek lazım. Bakalım seneye durum ne olacak. Aynı sorun, benzer bir sorun İngiltere'de de var. Şimdi İngiltere Premier Ligi dünyanın en zengin futbol ligi. Burada ortalama yıllık maaş sanıyorum 2,5 milyon sterlin. Türk lirasına çevirince ne yapıyor? 20 milyon TL'den fazla. 21-22 milyon TL yapıyor. Ortalama bu. Evet. Yani demek bunun çok üzerinde alanlar da var. Altında alanlar da var. Ve dünyanın her yerinden en iyi oyuncuları çekiyorlar. Çekmeyi başarıyorlar tabii. Premier Lig'e. Ancak İngiliz oyuncuların, yani İngiliz pasaportlu oyuncuların aldığı süre gitgide azalıyor. İngiltere milli takımı sektörü Southgate'de bundan yakınıyordu. Bu sezon ilk 4 haftada İngiliz oyuncular ancak yani sahadaki dakikaların %30'unu alabilmiş. Yani 113 oyuncu galiba oynayabilmiş ama büyük bir kısmı işte yedekten girmiş. Onun da böyle bir sıkıntısı var yani. Hani yeterince oyuncu havuzum yok. İkinci ligdekilere bakmak zorunda kalıyorum diye ve son oynadıkları İsviçre hazırlık maçında da bir aldıktan kaleci oynattı. Butland'ı oynattı. Küme düşen Stoke City'den. Aynı çaresiydi. O da yaşıyor ki işte çok dünyanın en iyi liginden bahsediyor. Rekabetçi bir lig ama hep kilit pozisyonlarda işte kaleci, golcü, oyun kurucu hep yabancılar oynadığı için İngilizlere ancak hani görev adamı pozisyonları kalıyor tabii. Böyle bir sıkıntı var. Evet. Yine de işte İsveç maçı, Rusya maçının sonu ve İsveç maçı. Milli takımın oyunu açısından hani skor bir yana umut verdi. Yani bir kıpırdanma var bunu söyleyebiliriz. İşte bu sene yıldızı parlayan Emre Akbap'ın da 2 gol atıp skoru çevirmesi bunun şey oldu. Kaymağı oldu. Türkiye herhalde bu B kategorisine tutunacaktır diye düşünüyorum bu deplasman galibiyetiyle. Sonraki Türkiye'nin iki maçı kaldı grupta. İçeride İsveç ve deplasmanda Rusya. Ekim ve Kasım'da oynanacak. İşte birinci olabilirse Türkiye playoff oynayacak. İkinci olursa bir şey yok. Üçüncü olursa C ligine düşüyor. Yani en kötü amaç işte ikinci olup grupta tutunmak, bu kategoride tutunmak evet. olmaları gözüküyor. Evet. Başka neler var elimizde acaba? Doğrusu şu Amerika açık finalindeki tartışma var. Yani hala yatışmış değil. Serena Williams'ın maçta hakemle girdiği diyalog aldığı uyarı, puan, oyun cezası ve sonrasında gelen tartışma. Yani işte hakim ırkçı mıydı değil miydi? Üzerine bir sürü yazı yazıldı. İşte kabak galiba en sonunda Avustralyalı karikatüristin başına patlayacak. İlginç bir durum. Amerika açıkta biz cuma günü konuşmuştuk. Yani benim tahmin ettiğim gibi erkekler finalini Djokovic kazandı. Ama kadınlar da Serena Williams, genç yıldız Naomi Osaka'nın dinamizmine teslim oldu doğrusu. Bir de kendi sinirini. Çünkü maçın ikinci setinde Serena Williams önce yasak olduğu halde antrenöründen, tribündeki antrenöründen taktik aldığı gerekçesiyle uyarı aldı. Bu yani resmi uyarı. Sonra raketini kırdığı için sayı cezası aldı. Sonra da hakeme sözlü taciz, hakaret ettiği için bu sefer oyun cezası aldı. Yani ağır cezalar. Evet. Maç sonunda da, yani maçta sürekli zaten ikinci sette bu sebeplerle hakemle, Portekizli hakem Ramos'la diyalogdaydı. Maç sonunda da doğrusu Osaka'nın şampiyonluk seremonisi zehir oldu. Serena da maç sonu ve reansın etmeyi biraz sürdürdü ama yani şey şu, Serena Williams kadın olduğu için hakem tarafından ayrımcılığa uğradığını, hak etmediği halde işte ilk uyarı cezasını aldığını ve bu yüzden işte sinirlendiğini söylüyor. Hakeme ırkçılık suçlamaları da geldi bu arada. Hani hem siyah hem kadın olduğu için veriyorsun ama sonra öğrendik ki hakem Ramos biraz fazla titiz bir hakem. Daha önce başka maçlarda başka oyunculara da bu tip cezaları vermiş. Ama Serena'nın ablasıyla bir tartışmışlığı da var. Sanıyorum bundan 5 yıl kadar önce. Buna karşılık Serena Amerika açıktaki iki olayı var 2004 ve 2009'daki 2009'da sanıyorum kararını beğenmediği çizgi hakemini bu topu boğazına sokarım diye tehdit etmesi var. Ancak işte bir sürü farklı maçtan, turnuvalardan erkek tenisçilerin hakemle diyaloğa girip işte bir ihtarname, yani şey almadan, yaptığını uygulamadan yırtması da var. Çeşitli böyle faktörler. En son Martin Navratilova bir yazı yazdı. Bence bu konudaki en güzel yazılardan biriydi. Yani evet, kadın tenisçilerin erkeklere nazaran daha kolay yaptırmada da doğru diyor. Bütün şeyde Amerika açık için bahsetmiyor genel. Ama burada yani çizgi açtın diyor Serena'ya. Çünkü yani işte hakemden şu oldu tabii, ilk uyarıyı alırken orada uyarıyı hakem belki uyarı vermez de böyle sözünü geçiştirir. Hani Serena dikkat et, uyarı gelecek diye. Onu yapmayınca iş çığırından çıktı. Doğrusu Serena taktiği galiba görmedi orada ama antrenörü Patrick Muratoğlu, Fransız antrenörü, maç sonunda evet taktik verdim dedi. Hakem de yakalayınca ilk uyarıyı yapıştırdı orada ve işte Serena'nın kontrolü kabul etmesine sebep oldu. Martina da, o da şey demiş, Martina Navratilova yani şeyleri hak etti. Ama özellikle ben de kariyerim boyunca bir takım kortta bir takım olaylara sinirlendiğim için belki yüzlerce kez raketimi kırmanın eşiğinden dedim ama hep burada sporcu olarak çocuklara, gençlere ne kadar emsal olabileceğimi düşündüm. O yüzden hep son anı tuttum kendimi demiş. Sen de bence bunu yapmalısın. Hani öyle bir gerekçe getirmiş sonunda. Yani Serena'nın bir kontrolü kaybettiği gerçek. Bence gelmiş geçmiş belki en büyük tenisçi, çok önemli bir sporcu ama burada haksız bence bu maç, bu şeyde. Haksız da hakeme karşı. Yani işte belki antrenörün işaretini görmediği için hakemin kafadan uydurduğunu zannetti orada. Titiz bir hakeme yakalandığı için bence şanssız ama hani Serena kadar bu kadar güçlü, başarılı bir sporcunun daha fazla, yani bu yollardan çok geçmiş bir sporcunun kendine daha fazla hakim olması gerekirdi. Teniste her sporcunun çizgi açtığı durum olur. Hani rakibi yapsa, tecrübesiz belki düz olur ama Serena Williams çok daha dikkatli olmalı diye düşünüyorum. Bence hani ırkçılıkla ya da kadınlarla ilgili bir durum yok. Biraz titiz, işgüzel bir hakeme denk gelmiş burada. Evet. Başkasının da başına gelebilir. Herhalde bir kadın tenisçi olarak kortta ayrıma en son uğrayacak kişilerden biri Serena Williams diye düşünüyorum. O kadar başarılı, güçlü ve etkili bir tenisçi ki bence hiçbir herhangi bir hakem yani kadın diye özellikle şey yapmayacaktır. Üzerine gitmeyecektir. Onu öyle düşünüyorum. Evet. Nasıl devam edelim? Bu şey Ali Koç'a Alspor'dan yaptırım gibi bir haber vardı geçtiğimiz günlerde. Görebildiniz mi o haberi acaba? Yok, sadece Ali Koç'un Fenerbahçe TV'de yaptığı basın toplantısını gördüm. Orada Alspor'dan çok şikayet etti yanılmıyorsam. Evet. Ali Koç. Alspor nasıl bir yaptırım uygulayacakmış? Alspor'a bazı Ali Koç Alspor'a yaptırım açıkladı. Turkuaz grubu da eleştirinin dozunu arttırdı diye geçiyor haber. Ben tam olarak aktarmak gerekirse. Fenerbahçe Alspor'a yaptırım uygulayacak. Ha, evet. Anladım. Salı günü Ali Koç Alspor'a hedef gösterdi şeklinde bir haber yayınlanan A Haber. A Haber Spor Genel Koordinatörü Serkan Korkmaz'la bir telefon bağlantısı gerçekleştirmiş. Onlar neden bu şekilde olduklarına şaşkın olduklarını söylemişler. Ve ardından da eleştirilerin dozunu arttırmış olduklarına dair de bir şey var. Bir kavga var ortada çıkan. Tam olarak ne olduğunu anlamadım ama. Ya Alspor doğrusu izlediğim bir kanal değil, o yüzden. Bir yorum yapmam çok doğru olmaz. Evet. Çünkü şeyi de ölçemiyorsunuz. Yani kulüpler tarafında kulüplerin kulüp çalışanları, işte yöneticiler ya da taraftarlar belli kanallara zaman zaman çok şikayetçi oluyorlar ama bunun büyük bir kısmı fanatizm içerdiği için ben emin olmuyorum gerçekten şikayetlerinin haklılar mı değiller mi, çünkü eleştiri yapan sevilmiyor Türkiye'de maalesef, hele sporda. Halbuki yani eleştiriye en çok tabi olması gereken alan işte spor. Daha başka kim eleştirilecek? Bütün yıl maçınız var, elbette siz eleştirileceksiniz. Hele işte ne bileyim sporda, yani bir kazanan diğerlerinin kaybeden olduğu düşünülürse yani birçoğunun daha fazla eleştiri olması lazım elbette. Evet. Fenerbahçe belli ki Alspor'un yayınından hoşnut değil, ama nesinden hoşnut değil bilmiyorum. Ancak şey, yani bunu geçmişte de gördüğümüz örnekler. Yani kulüpler zaman zaman çeşitli kanalların ya da gazetelerin web sitelerinin başına geldiğini bilmiyorum. Muhabirlerine, çalışanların işte şey uyguluyor, ambargo uyguluyorlar. Tesisleri almıyorlar. Maçı almamaya kalkan bile oldu. Yanılmıyorsam Fenerbahçe'ydi. Bir takım muhabirleri maçı almamaya kalktı. Yani böyle yöneticilik yapılmayacağı kesin. Yani bu özel örneği bilmiyorum gerçekten ama genelini konuşuyorum. Yani onu alma, bunu alma, bunu ambargo uygula. İş nereye kadar gider? Kestiremiyorum doğrusu. Sadece hakikaten o Alspor'a ambargonun tam gerekçesini şey olmadım. Bilmiyorum. Anladım. O yüzden çok yorum yapmayayım. Bir tek bu hafta dikkatimi çeken ve hani beni kızdıran bir olay. Bu Türkiye Ligi'nin yenicisi Bein Spor'un futbolun süperleri ödül töreni vardı. Yılın en iyi oyuncularını seçtiler ve ödülleri verdiler. Her mevkide. Orada yine orta sahada Emre Belözoğlu'nu görünce artık dayanamadım. Cuma günü bunu konuşalım diye. Yani bu 38 yaşına geldi Emre Belözoğlu. İlginçtir. Türk futbolunun en zararlı kişi olsa olmayı belki sürdürüyor. Çok ilginç bir şekilde. Yani şey de ilginç. Hala en iyi orta saha seçiliyor olması da ilginç. Çünkü son 2 sezondur katkısının, hatta son daha fazla bence, yani Fenerbahçe döneminin son döneminde de son 4-5 sezondur katkısının çok sınırlı olduğunu söylemek lazım. Ersun Yanal'ın o çok saldıran, bol gol atan Fenerbahçe'sinde bile takımın aksayan halkasıydı açıkçası Emre Belözoğlu. Ama oradan kendini Başakşehir'e attı. Hı hı. Kapağı oraya attı. Oynamayı sürdürüyor takım kaptanı. Rakip oyuncu, hakem, yönetici, herkesi taciz etmeyi sürdürüyor. Parasını kazanıyor milyon dolarlığını yeni. Muhtemelen Türk futbolunun gelmiş geçmiş en çok para kazanan kişisidir. kendisi bugüne kadar tahminim benim 40 ila 50 milyon dolar para kazanmış olmalı futboldan. Futbol dışı işleri varsa onu bilemiyorum. Asıl korkum şu, böyle zararlı bir kişilik futbolu bıraktıktan sonra da futbolun içinde görev alacak. Yani Emre Belözoğlu'nun ben böyle işte federasyon başkanlığı, yönetim kurulu üyeliği, böyle yüksek bir göreve sıçramasını bekliyorum. Bu daha da bir büyük felaket olacak. Yani bence en ufak bir görevi bile olmamalı Türk futbolunda Emre Belözoğlu'nun. Hiç antrenör, yönetici, menajer uzaklaştırılmalı ama öyle olmayacak maalesef. Biz onu bu zararlı kişiliği şeyde de göreceğiz. Yönetici olarak ve yıllarca tehdit ettiği, taciz ettiği kişileri bir de yönetici yönetecek yani. Hakem falan. En son birkaç ayda duyduğum olay, hakemler Emre Belözoğlu işte sağ içinde yapmadığı yok. Küfür, kıyamet. Ama oyundan atılamıyor bir türlü. Çok zor atıyorlar yani kendisini oyundan. Yoksa yılda 5-6 kırmızı kart görmesi lazım. Hakemler şey demiş, korkuyoruz. Çünkü doğrudan Cumhurbaşkanı'nı arıyor. Telefonda şikayet ediyor bizi. Ya da başbakanı eski böyle, dönemde. Böyle bir rivayet varmış yani. Yani rivayetin ötesinde bir durum herhalde. Hı hı. Yani inandırıcı da geldi bana doğrusu. Hakemi yani kart gösteren hakemi şikayet ediyor Cumhurbaşkanı. Hani şeyde bir durum. Ne demek lazım? Futboldaki yargı bağımsızlığını etkileyebilecek bir durum. Yani evet. Onun da olduğunu söylemek mümkün değil zaten ama gerçekten çok ilginç bir durum. Yani işte asıl korkum şu, yani 38 yaşında oldu. Hı hı. Muhtemelen bu sezonunu tabii tamamlar oyuncu olarak oflaya pufluya. İşte belki gelecek yaz bırakır futbolu. Ondan sonra da yönetici olarak karşımıza çıkacak diye düşünüyorum. Yani antrenörlükten falan değil. Belki Futbol Federasyonu yönetimine girer. Ben yani başkan olmasını bekliyorum gerçekten. Bilmiyorum. Yerel seçimler öyle yaklaşıyor. Belki bir ilçe yönetiminin belediye başkanlığı gibi bir şey düşünüyorum. Yok yok, öyle ufak şeylerle uğraşır mı? Asla öyle şey olmaz. Bayağı yukarıdan başlamak isteyecektir yani o. Alpay gibi şey yapsın o zaman. Milletvekilliğinden başlasın ufak ufak. Ama fedai olacak kadar cüssesi yok Emre Belözoğlu'nun. Alpay gibi değil. Alpay Özalan 1.90 herhalde. 95 kilo. Belki daha fazla. Sırf kas. 3-4 yıl vücut geliştirme çalıştı bunun için. Emre Belözoğlu'nun şey olmasını bekliyoruz. O sinitli zekasıyla yönetici olmasını bekliyoruz. Evet. Teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyebiliriz. Ben teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Evet, Alp Ulagay'la gerçekleştirdiğimiz sohbetten sonra da haftanın son Açık Gazetesi'nin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir ufak iş gezisi ve kısa bir aranın ardından Ömer Madra da önümüzdeki haftanın ilk günü itibariyle stüdyoda yerini alacak. Ama biz o yokken haberlerimize, anmalarımıza ve müzik parçalarımızı aktarmaya devam ettik. Aynı zamanda konuklarımız da oldu Açık Gazetesi stüdyolarında, Açık Radyo'nun stüdyolarında. Umarız ki çok fazla sürçülisan etmemişizdir. Ettiysek de sizin affınıza sığınıyoruz. Söylediğimiz gibi Raşit Taha'nın ölüm yıl dönümünde çaldığımız bazı parçalar vardı. Ve bunlardan bir tanesi de 1970'li yıllardan kalma parçayı 1997 yılında tekrardan single olarak piyasaya sürdüğü Ya Raya adlı parçaydı. Bu şarkının dünya çapında bir üne kavuşturmuş olduğu yazıyor Wikipedia'nın bizim daha önce kaydettiğimiz bilgileri arasında. Türkiye'de de tanınmış eserlerinin başında bu parça geliyormuş. Şimdi haftanın son Açık Gazetesi'ne Arapça yolcu manasına gelen Ya Raya adlı parçayla geliyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hepinize günaydın. Günaydın. Yeah. يا رايح وين مسافر روح تعيا وتولي Açık Gazete.